شب دور از تو نیست اندیشه‌ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان برنامه بامدادی رادیو البرز. همونطور که اسم رادیو را به آگاهی شما رسوندم، شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو البرز دانمارک رادیو ایرانیان شهر آهوس افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک در خدمت شما باشه و برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری از ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. شما برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم میتونید از وبسایت iraninfo.co و همینطور از طریق فیسبوک رادیو البرز و همینطور از گوشی‌های هوشمند یا آیفون رادیو البرز رو میتونید گوش بکنید. آخرین داده‌های خبری رو میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.co و همینطور از فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. خبرهای مربوط به دانمارک رو میتونید از دانمارک نیوز در فیسبوک دنبال بکنید. با ما میتونید همچنان در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 2045-2758-2212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گل گلو گلدون که شبانه شدن بی بهانه قطعه هم یک گفتن عاشقانه زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری گلدون خانه ندیدی نشستی زیر بارو گلای کاغذی داری تو نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته بشینم بی تو با چشمان گرمی بشینم بی تو با چشمان گرمی روز رادیو البرز علاوه بر داده‌های فرهنگی و اجتماعی ورزش صبحگاهی خواهیم داشت. خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان، مجله ورزشی و بیداشت و سلامت. اما همکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند 27 دولت عضو اتحادیه اروپا روز گذشته برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار می‌دهد، به طور اصولی به توافق رسیدند. معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر شماری از اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی را به شدت محکوم می کند. کمپین بین المللی حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی خواست تا فوراً به اقدامات به گفته آنها گسترده علیه روزنامه‌نگاران و خانواده آنها پایان دهد. زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کهروبی از حصر خانگی شدند. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند. شرکت اپراتورهای تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MTN به اتهام پرداخت رشوه در معامله با ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای در سخنانی در نماز جمعه تهران گفت به رغم تهدیدها و تحریم‌ها از برنامه غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی نخواهد کرد. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با انتشار بیانیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به روند سیاست‌های جاری ایران به شدت انتقاد کرد. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه از مردم درخواست کردند تا به گفته آنها انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفند ماه را تحریم کنند. هیئت اعزامی آژانس به ایران پس از 3 روز بدون هیچ پیشرفتی به مذاکره با مقامات ایرانی پایان داد. یک گروه مسلمان در آمریکا از خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست امیر میرزایی حکمتی شهروند ایرانی آمریکایی را که به جرم جاسوسی حکم اعدام دریافت کرده است مورد بخشش قرار دهد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی ایران میگوید به طور متوسط حدود 60% از ساختمان‌های موجود در کشور با درجات مختلفی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. گمرک ایران میگوید در حال حاضر به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود سکه طلا از کشور خارج شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سفر زمینی اطفای ایرانی به کشور سوریه را ممنوع اعلام کرد و دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران از هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی 3-2 تیم پرسپولیس به پایان رسید. Thank you. همه اشکم به دامان میرود، آهم به کیهان میرود، دل از بر جان میرود، جان از پی دل میرود. با کاروان زندگی همسفریم، با کاروان زندگی همسفریم، آغاز و پایانش در امتداد هستی ماست. کاروان می رود تنها، گاهی هم همراه. از پیچ خم زندگی با کوله باری از دوستی و محبت ها، غم و شادی ها، حسرت و آرزوها، عشق و عاشقی ها، حراسی ندارد اگر چه جاده برای رفتنش هموار نباشد. در این سفر دوری، تنهایی، غربتی هم هست. طوفان، ابر و باران، دریا و جنگل و پرنده هم هست. و جز کوه و بیابان در بعضی مواقع خلوت همراهی ندارد. در انتظار رسیدن ادامه می دهد، با همه کوله باری از خستگی ها راه مقصد را می پیماید. آیا می شود زندگی را با همه عشق و دلتنگی ها و نداشتن ها دوست نداشت؟ آیا می شود با این کاروان دلتنگی ها همسفر نشد؟ آیا می شود بدون دلتنگی ها به زندگی معنای هستی داد؟ آیا می شود بدون عشق با کاروان زندگی همسفر شد؟ و آیا می شود با همه دلتنگ شدن او را دوست نداشت؟ و آیا می شود با همه دلتنگ شدنها او را دوست نداشت؟ هموطنان نازنینم در سراسر جهان که دل به مهر ایران دارید، حالتون چطوره؟ روزای برفی زیبایی رو داریم و سرمای سختی بعد از اون هوای بهاری که فکر می کردیم. زیباترین چیز طبیعت برفه که از پاکی و صداقت سخن میگه، اما میبینید که هرچی در اون افراط باشه زیادم خوب نیست و این برف سنگین جان انسانها رو در نقطه از این جهان گرفته. از زمان کودکی همه ما از آغوش مادر یاد گرفتیم که نباید به کسی آزار برسونیم، حق کسی رو بخوریم، کمبودهای خود رو در دیگران ببینیم، تقلب نکنیم، به مال کسی تجاوز نکنیم، پا روی حریم زندگی دیگران نگذاریم. اما این مادر مهربان هرگز به ما نگفت که اگر کسی این چیزها را که باید میاموخت و نیاموخت چگونه با او رفتار کنیم. معلوم است به خاطر اینکه مادر از رفتارهای هزاران رفتار غیر انسانی ما را منع کرد، چون نمیخواست ما به کسانی از درماندگی کودکی خود رنج میبرن یا موفقیت خود را در خرابی دیگران میبینن، نمیخواست به آنها آسیبی برسانیم. اگر شما سریال هایی که در تلویزیون جام جم ایران نشان میده رو ببینید، میبینید که نصیحت های مادر اینجا به کار میره. مثلا در این سریال میبینیم که خانم و آقا یه کار غیر انسانی کردن، مثل تجاوز یا کارهای دیگه، در محضر قانون، در حضور مردان قانون، سرهنگ و پاسبان، یهو به طرف مقابل شاکی حمله میکند، فحش میدهد، دشنامهای زشت رد بدل میشد، تهمتهای ناروا. یادشون میرود که کجا هستن، یادشون میره که اجداد ما انسانهای درستکار و شریف و با عفت کلام بودند. ما در قرن 21 زندگی میکنیم، عصر دیجیتالی که باید رفتارها و کرامهای ما هم دیجیتالی باشد، چرا که اندیشه و خرد از مغز تراوش میکند. انسان آنطوری که نیازمند بود و تنها بود دیگر نیست. زندگی یک نواخت اگر تغییری در آن نباشد، هیچ راهی برای پیشرفت وجود ندارد. در همین خانه قانون، مردی که خود خانه قانون را بنیاد گذاشت، دو مردی وارد اتاق رئیس بازپرسی دادگستری شدند و با ضربات چاقو احمد کسروی را به قتل رسوندند و دو افسر دیگر برای اینکه مطمئن باشند او مرده است، در اتاقی که در و دیوارش پر از ترازو عدالت آویزان بود و افسرانی که حامی قانون بودند و اسلحه کمری برای حفاظت مردم بود، کسروی را کشتند. کسروی مردی بود که 66 سال زود به دنیا آمده بود. شاید اگر یه تخفیف به او میدادن و او را به زندان ابد محکوم میکردن، امروز میشد از دانش او استفاده کرد. کسروی بود و کتابهایی که نوشته، از یک صفحه اون میتوان 1000 صفحه برداشت کرد. کسروی در 13 کتاب خود شیعه‌گری را نوشت که فرق زیادی با کتابهای دیگرش داشت. کسروی در روز اول دیماه هر سال کتاب سوزان را مینداخت. به قول خودش هر کتابی که باعث تنپروری و مفتخوری و هست باید سوزانده شود. بزرگترین کار کسروی این بود که آذری زبان بود، اما جلوی تجزیه خوزستان را گرفت. با شهامت توانست بخشی از خاک ایران با خائنین به نام خزعل و پسرانش که حکومت خودمختار اعلام کرده بودند و با کشورهای عربی و همسایه داد و ستد و قرارداد امضا می‌کردند نجات داد. این که می‌خواهیم درباره‌اش بگوییم فقط یک صفحه از تمام تألیفات او هم نمی‌شود. این که می‌خواهیم درباره‌اش بگوییم یک صفحه از تمام تألیفاتش نمی‌شود، اما کتاب زندگی من را اگر بخوانید می‌بینید که او واقعا داستان زندگیش را نگفته. در آنجا جامعه آن روز از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به طور تصویر کشیده است. احمد کسروی وقتی به مازندران منتقل شد، دید در مازندران در حد 5 کیلومتر لهجه ها فرق میکند. با یک حرکت ساده، با یک پارچگی را در مازندران در زبان آن به وجود آورد. او در مورد زبان مادریش ترکی آذری، ترکی را حذف کرد. گفت ما ترک زبان نیستیم، ما آذری هستیم. کسروی برای زبان ارمنی طرحی نو به وجود آورد. بعد از مشروطه که در آذربایجان چند قوم و چند دسته به وجود اومد، او دید که چگونه مردم با هم به تعصب و قوم گروه بندی و قوم بازی مشغولند. برای همین وقتی 2 نفر از بهائیان برای آشنایی به دین آیین بهایی به مدرسه مسیحیان و مسلمانان در تبریز رفتن که اون معلم در مدرسه بود، او مانع این کار شد، چرا که محیط مدرسه را پر از اختلاف بین مسلمان و مسیحی دید و نمیخواست درگیر مسائل دیگه‌ای هم به نام آیین بهایی شود. او در خاطراتش نوشته وقتی که به مازندران منتقل شدم و در دادگستری ساری کارم رو شروع کردم، دیدم هیچ گونه اثری از رشوه خواری بی عدالتی نیست. همه آنها پاک و مؤمن به کار خود بودند، برعکس تبریز. تنها رایی که ما داریم این است که در مورد هر چیز اطلاعات خود رو کامل کنیم. اگر رفتیم دکتر به ما گفت ما عفونت داریم، بریم دنبال نوعی عفونت، ببینیم از کجا اومده، راه نابودی آن چیست. باید زندگی کسروی را خواند. همشهری و همزبانانش کسروی حتی نخواستن یک بار این کار را بکنن، فقط به خاطر نوشتن یک کتاب شیعه‌گری و تعصب به او را محکوم به مرگ کردند. به خاطر تعصبی که امروز گریبانگیر همه ماست. میگویند هر ایرانی فقط 3 دقیقه کتاب میخواند. همون 3 دقیقه هم زندگی من کسروی را بخوانید. شاید اون موقع متوجه بشیم که ما در چه شرایطی هستیم و بدونیم که امثال کسروی ها امروز در جامعه ما بسیار هستند و اعدام هم نمی شوند. بهتر است از خواب 100 ساله بیدار بشیم که خدایی نکرده ممکن است در این خواب هرگزم بیدار نشیم، چون در فرصت این برنامه نیست که بخشی از خوزستان رو کامل براتون بخونم، اما در آینده نزدیک تمام سعی میکنم به طور خلاصه همه خوزستان رو براتون بخونم که چجوری مرد بزرگوار مانی تزیه خوزستان شد. راستی چرا؟ ما نباید بدونیم که مردان بزرگ ما در تاریخ کیا هستند؟ بله، برمیگردیم به گذشته. این گذشته است که ما در تاریخ 150 ساله ایرانمون داریم. راستی چرا یه آقای دکتر و آقای مهندس با لقب مدرکشون صدا میکنن، ولی یه خانم با 2 تا دکترا خانم هست فقط نام فامیل شوهرش را صدا میزنن؟ چرا ما هویت خودمون رو فراموش میکنیم؟ ما برای خودمون نام و فامیلی داریم. چرا ما قربانی هستیم؟ وقتی زنی رئیس میشود میگوید آقای معاون همکارم رو معرفی میکنم، ولی یه آقای رئیس با معاون خانم خود مثل منشی رفتار میکند. از کتاب زنان خوب به بهشت میروند و زنان بد به همه جا. در بخش بهداشت و سلامت، آیا شما وقتی سوار هواپیما میشید یا زیر آب میرید یا در هوای بسته احساس خفگی میکنید؟ کاهش فشار بسیار خطرناک است و کمبود اکسیژن باعث مرگ میشود. بعد از ساعت 11 با بخش تغذیه و بهداشت به طور تئوری امیدوارم که در عمل شما موفق باشید. بعد از شنیدن آهنگی ورزش رادیو البرز شروع میکنیم. با ورزش میتوانیم به سلامتی جسم و روح خودمون شادی بیشتری رو در روح و جسممون احساس کنیم. سفری هم به تاریخ 150 ساله ایران را مرور کوتاه میکنم. پس از اون برای این 150 سالی که در اختیار شماست میتوانیم برای آینده و سازندگی بهتر 150 سال آینده بکوشیم. اگر شما دوست دارید درباره مطلبی بیشتر بدونید، ما همیشه در خدمت شما هستیم. سعی ما بر این بوده که در کارمون نوآوری داشته باشیم. در 2 هفته آینده به مناسبتی که در پیشه در تدارک 2 برنامه خیلی خوب هستیم، یعنی هفته آینده و هفته بعدش، به موقع هم خدمتون خواهم گفت. با ما باشید، مطمئن باشید هر مطلبی را که بنده براتون تعیین کنم در کمال بیطرفی به عنوان یه ایرانی پایبند به اصول اخلاقی انسانی تعیین میکنم و همیشه هم چهره مهربان مادر در کنارم هست که میگوید فرزندم مواظب باش، از خودت حفاظت کن. دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. اون روز برفی چه نگاه قلبم دزدی، زیر چتر گرم عشقت دیگه برفی نمیباری. یادت هزار بار نمیدونم. تو نمیدونم کی خزون کرد عشقامو روزی هزار بار نمیدونم کی روون کرد جنگل سبز نگاتو نمیدونم کی خزون کرد عشقامو روزی هزار بار نمیدونم ورزشی رادیو البرز میرسیم. به امید این که حتما ورزش کنید و پدر و مادرها بچه ها رو تشویق کنن که ورزش کنن، به باشگاه برن، از امکانات ورزشی که براتون امکان داره در خونه براشون تهیه کنید، مخصوصا دوچرخه‌ای که برای همه افراد خانواده در خونه قابل استفاده است و همه چیزم از خونه آغاز میشه. ورزش میکنیم. این هفته میخوایم بریم توی پارک راهپیمایی کنیم. سعی میکنیم که لباس ورزشی حداقل یه لباس سبکتری بپوشیم. در این راهپیمایی آرام قرار نیستش که همجور مستقیم راه بریم. قراره که در اینی که داریم راهپیمایی میکنیم آرام آرام به چهار سمت سرمون و گردنمون رو بچرخونیم. بعد همینجوری که داریم پیاده روی میکنیم دستامون حرکت بدیم، بچرخونیم، بیاریم بالا، ببریم پشت و گردن و سر رو با هم همراه کنیم. همینجوری که داریم پیاده روی میکنیم میاریم به سمت چپ میریم، یکم به سمت راست میریم و شروع میکنیم به کشیدگی دستا و گردن و دوباره سعی میکنیم که به سمت چپ یا برگردیم دوباره بریم جلو و این کارا رو در اینی که داریم راهپیمایی میکنیم میتونیم حرکاتهای ورزشی بسیار رو انجام بدیم. امروز هوای بسیار سالمی داریم، بسیارم سرده، ولی برای عوض کردن روی هوای کهنه که باعث بزرگی شکمون میشه بسیار هوای سالمیه. بازدم یادتون نره نباید سریع انجام بدید چون باعث بزرگی شکم میشه و یا اینکه باعث میشه که یک کوچولو سرمون درد بگیره. موقع پیاده روی ورزش ها اگر زانوی پایمون درد میکنه حتما زانوبند ببندید، چون موقع ورزش کردن باید تعادل داشته باشیم برای راه رفتن. ورزش کنیم، واقعا ورزش کنیم، پیاده روی کنیم، ورزش کنیم و سعی کنیم از حرکات تحرکی استفاده کنیم تا یه روز خوب، یه روز بانشاد به جسم و جانمون بدیم. هر روز رم ساعتی به هر شکلی رو به شادی و خوشی بگذرونیم. جامعه روشنفکری از بعضی از مطالب این کتاب از فرهاد مهران و از کتاب زندگی من نوشته احمد کسروی برداشته شده. جامعه روشنفکری ایران تا کنون نتوانسته و از این به پس هم نخواهد توانست نام احمد کسروی را به فراموشی بسپارد و به اندیشه های او در زمینه های گوناگون تاریخ و فرهنگ ایرانی بی اعتنا بماند. در این چند سال روشنفکران ایران در هر جا فرصتی پیدا کردند از کسروی و دیدگاه او سخن گفتند. نوشته های تاریخی او به ویژه درباره جنبش مشروطه خواهی از معتبرترین منابع تاریخی شمرده می شود. کم و پیش همه پژوهشگران تاریخ از نوشته های او بهره بردند. از موقع که ایرانیان با فرهنگ غربی آشنا شدند، هیچ اندیشگر ایرانی به اندازه کسروی به بحث و جدل ننشسته و نوشته های کسروی درباره مسائل فرهنگی اجتماعی گروهی طرفدار پیدا کرد و گروه هم مخالف. هرچند سرسخت‌ترین مخالفان و دشمنان کسروی از میان اهل دین برخاستند، ادیبان سرشناس بسیاری نیز با او دیدگاه‌هایش از در مخالفت حتی کینه‌توزی در آمدند. در این میان کم بودند کسانی که خودسرانه بی هیچ تعصبی دست به سنجش نوشته‌های او بزنند، قدرت و ضعف آنها را منصفانه باز نمایند. خوشبختانه در این چند سال گذشته کسانی در خارج بودند که به نوشته‌های سنجشگرانه او پرداختند. کسروی به سبب بازتاب گسترده نوشته‌هایش در میان مردم دیرپایی بر اثر اندیشه‌هایش در جامعه ایرانی شخصیت تاریخی است. او زاده روزگار خود بود، صمیمانه کوشید تا به شیوه خاص خود در حد توان خیش چاره‌ای برای مسائل جامعه آن روزگار ایران بیاندیشد. پرسش‌های هوشمندانه بسیاری طرح کرد و خود به همه آنها یک تنه پاسخگو بود. در بعضی از زمینه ها سخنانش سوس بود، اما بسیاری از پرسش هایی که تر کرد هنوز از فعلیت نیرومند برخوردار است. پاره ای از اندیشه های او در برخی از زمینه ها ساده دلانه و کهنگراست، اما مخالفان نباید برای تعرض به او آنها را بهانه کنند اما در زمینه های بسیار دیگر اندیشه ژرف و درخشانی داشت. کسروی مانند هر اندیشگر بزرگی محدودیت های فکری ناگزیر لغزش هایی در کار خود داشته، اما آثار ماندگارش از چنان ارج و اعتبار تاریخی برخوردار است که همه لغزش ها نه از ارزش آثار روالای او میکاهد و نه گزندی به شخصیت بزرگ کسروی میرساند. یکی از لغزش های مهم حتی هراس‌آور کسروی جشن نمادین کتابسوزان بود. پس از بنیانگذاری با حماد آزادگان، کسروی پیروانش همه ساله روز یکم دی ماه را جشن می گرفتن و کتاب هایی که به گفته خودش تنپروری، مفت خوردن و گدایی و چابلوسی می آموزد به آتش می کشیدن. به عقیده عده این لغزش نتیجه زیاد روی او بود، در واقع در شخصیت کسروی نبود، هرچند که جنبه نمادین داشت اما کاری ناپسند بود. زندگی احمد کسروی هر یک از نوشته های او در واقع کوشش فکری شایسته است، پاسخگویی به مسائل جامعه ایران. از این رو زندگانی و آثار کسروی می تواند اوضاع و احوال روزگار او را درک کرد. خوشبختانه نوشته های کسروی در زمینه های گوناگون اجتماعی و تاریخی آنقدر مایه‌دار و باریک بینانه و دامنه‌دار است که بتوان بر پایه آن وضع کلی تاریخ ایران را در اون روزگار بازسازی کرد و از رهگذر آن نه تنها اندیشه کسروی بلکه بسیاری از رویدادهای تاریخی را فهمید. زندگی را به دو دوره مشخص کرد، از کودکی تا بیرون آمدن از دادگستری، از بنیانگذاری مجله پیمان تا پایان زندگی. در این بخش کوشش شده که زندگانی و محتوای تلفات کسروی رو در پیوند با پاره ای از رویدادهای مهم تاریخی این دو دوره توضیح بدیم. بهتر است که معنای کارهای اندیشه های او را بفهمیم. درباره زندگی کسروی از کتاب زندگی من که نوشته خودش هست استفاده شده و بقیه هم از تألیفات اوست که به انتقادها هم پی میبریم. دو بخش از کتاب رو انتخاب کردیم. اول بخش خوزستان و شیخ خزعل را بخوانیم، ببینیم چگونه نقش بزرگی در افکار و هدف شیخ خزعل و پسرانش داشت، و دوم تونست با یه طرح کوچک خوزستان را از زیر سلطه خزعل و پسرانش نجات دهد. کسروی در 8 ماه مهر در 1269 خورشیدی 1890 میلادی در محله حکماوار یا حکماباد تبریز در یه خانواده پارسا و پرهیزگار چشم به جهان گشود. نیاکان پدریش نسل به نسل پیشوای روحانی بودند و پدر کسروی حاج میرزا قاسم هرچند درس طلبگی خونده بود میبایست به رسم نیاکان جانشین پدر شود، از ملایی رو برگرداند و در بازار تبریز به بازرگانی پرداخت. بدین دلیل مسجد محل بی آخون ماند. حاج میرقاسم از این رو منتظر پسری بود که در خانواده زاده شود و نامش رو میر احمد مینامد، اما 3 فرزند میر احمد به دنیا آمدند و هر 3 مردند و بچه 4 میر احمد کسروی بود که پا به جهان میگشاید. میر احمد جانشین پدر خود میشود و از همون تولد جایگاه ویژه ارجمندی در خانواده داشته. اما ها او را به چشم پدرشان می نگریستن و با دلسوزی از او پاسداری می کردن. مادر او را از بازی کردن با بچه های دیگر باز می داشت و برای تندرستیش نصرها می کردن تا جایی که می تواند در تربیت و آسایش او کوشیدند. میر احمد در 6 سالگی به مکتب می سپارند. آخون مکتب چیزی که می توانست به آنها بیاموزد خواندن قرآن بود. از زبان فارسی چیزی نمی دانست چون دندانهایش ریخته بود. شاگردانم سخنان او را به دشواری می فهمیدند. خطش جز خودش کسی نمی توانست آن را بخواند. تنها کاری که میتوانست بکند انجام بدهد در نظر مردم هنر رو شمرده میشد چوب زدن به دست و پای بچه ها در مکتب بود. در 11 سالگی به خاطر مرگ پدر مکتب را ترک کرد. مرگ پدر اثر ژرفی به روی او گذاشت و چندی سخت افسرده بود و در 13 سالگی مجبور به تامین زندگی خانواده شد. مسئولیت کارخانه قالیبافی پدر رو به عهده گرفت و قالی‌های نیمه تمام رو به پایان رساند. بعد کارخانه رو می‌بندد، آنگاه سرپرستی کارخانه قالیبافی حاج میر محسن آقا رو از دوستان نزدیک پدر به عهده می‌گیرد. پس از 3 سال بر اثر پافشاری خیشان و نزدیکان از جمله حاج میر محسن آقا کسروی دوباره به مکتب باز میگردد و دوره طلبگی را از سر میگیرد و این آخوند مکتب درس خوانده با سواد میشود. در آن زمان آنچه به شاگردان میآموختند زبان عربی و صرف و نحو عربی بود. کسروی در این رشته شایستگی خود را نشان میدهد. آخون مکتب به او حسادت میکند، او به افسرده میشود و دست از تحصیل میکشد. کسروی مکتب را ترک میکند و در مدرسه صادقیه در حجره یکی از طلبه ها به درس خواندن میپردازد. در آنجا با بدرفتاری روبرو میشود و باز هم مکتب را رها میکند و به مدرسه طالبیه، بزرگترین مدرسه تبریز میرود. در اینجا دوست خوبی پیدا میکند که به او وفادار است. یکی از این دوستایی که پیدا میکند شیخ محمد خیابانی است که درس هیئت قدیم را میداده است. در آینده بحثی درباره شیخ محمد خیابانی خواهیم داشت تا بیشتر شما با افکار و رابطه و با کسروی بیشتر آشنا شوید. Thank you. در سال 1285 کسروی 16 ساله بود، جنبش مشروطه در ایران به راه می افتد و تبریز یکی از کانونهای اصلی این جنبش تبدیل می شود. در تبریز جنبش مشروطه خواهی آغاز و بازار را می بندند، گروهی روانه کنسولگری انگلیس می شوند. کسروی در راه مدرسه اولین بار نام مشروطه را می شنود. چون از معنای سر در نمی آرد، همراه مردم به کنسولگری می رود و در آنجا کسانی را می بیند که در برابر مردم سخن می رانند و مشروطه را معنی می کنند و چنین می گویند: باید قانونی باشد تا مردم از روی آن زندگی کنند. پادشاه نباید خودکامه باشد، باید مجلسی برپا شود که کارها را از روی اندیشه به انجام برساند. کسروی از این سخنان خوشش می آید و به مشروطه دل می بندد. اما چند ماهی از آغاز جنبش مشروطه نگذشته بود که دسته ای از ملاهان به دشمنی با مشروطه بر می خیزند و در میان مردم دو دستگی ایجاد می شود و این دو دستگی در میان خانواده و نزدیکان کسروی نیز پدید می آید و اکثر مردان بدخواه مشروطه بودند و جنگ بین بدخواهان و نیکخواهان در می گیرد. به ناچار کسروی خانه نشین می شود و وقت خود را به خواندن کتاب می گذراند. پس از شکست دشمنان مشروطه به شهر باز می گردند، بازارها باز می شود، کسروی دوباره به درس خواندن می پردازد. پس از 2 سال طلبگی ملا می شود. حالا 3 تا راه در مقابل کسروی بود که باید یکی را انتخاب می کرد. یا باید به جامعه ملایی را به تن می کرد و به کار ملایی می پرداخت، یا به درس خواندن ادامه می داد، یا راهی نجف می شد تا کاری جز ملایی انجام دهد. خانوادش پافشاری می کنن حتی که ملا شود، ولی کسروی از ملایی بیزار بود. ترجیح می داد برای تامین آینده برادران و خواهرانش در بازار به کاری گمارده شود. سرانجام زیر فشار خیشان و نزدیکان با وجود بی‌علاقگی ملایی را میپذیرد، ولی بی شیوه ملاان رفتار نمی کند. روشی پیش می گیرد. نخست روزخانی می کند، بر سر منبر می رود و دروغگویی و روزخانان را می کوبد و بعد از چندی ملایی را کنار میگذارد و به کار عقد میپردازد، به کارهایی که او را از ملایی دور نگه دارد. 1.5 سال به کار عقد مشغول بود و در صدد کاری بود که در این مدت 1.5 سال توانست قرآن مجید را حفظ کند و معنای آن را بداند. در سال 1290 خورشیدی 1911 میلادی محمد علی میرزا پادشاه برکنار شد و به روسیه تبعید شده بود، به ایران باز می‌گردد. در 1290 خورشیدی 1911 میلادی محمد میرزا پادشاه برکنار شده قاجار که به روسیه تبعید شده بود به ایران باز می‌گردد و می‌کوشد تا با زور و خشونت مشروطه را از میان بردارد. جنگ میان هواداران او و مشروطه خواهان از سر گرفته می‌شود و نیروهای محمد علی میرزا تبریز را محاصره می‌کنند. مجاهدین تبریز دلاورانه ایستادگی می‌کنند. تابستان و پاییز آن سال تبریز آوردگاه خونین مشروطه خواهان و دشمنان مشروطه می شود. کوشش محمد علی میرزا به جایی نمی رسد و ایران را برای همیشه ترک می گوید. در تابستان 1290 که تبریز در محاصره دشمنان مشروطه بود، ستاره دنبالداری در آسمان پدید می آید و همزمان با جنگ‌های خونین تبریز، مردم با دیدن ستاره دنبالدار به باور اینکه با آمدن این ستاره برخورد آن با زمین است که نشانه پایان جهان است. کسروی شبها به پشت بام می رود و به ستاره دنبالدار نگاه می کند و در همین رابطه کتاب عربی ستاره شناسی را که در مصر ماهنامه ارجمندی بود می خواند و متوجه می شود که در اروپا ستاره شناسی جز آن است که او در ایران می شناسد. تصمیم می گیرد به جستجوی دانش اروپایی برود و کتابهایی در زمینه فیزیک و شیمی و ریاضی را به دست می آورد و می خواند. ستاره دنبالدار از راهی که اومده بود پس از چرخش دور خورشید برمیگردد و در واپسین روزهای آذرمای 1290 خورشیدی 1911 میلادی میان روزها و مجاهدین جنگ خونین در میگیرد و پایداری مجاهدین تبریز در برابر نیروهای دولت تزاری هیجانی در کسروی برمی‌انگیزد و در مقابل چند هزار مجاهدین در نیرومندی تزاری سرانجام شکست می‌خورد و تصمیم می‌گیرد که دوباره سر منبر برود و به مردم را به شورش دعوت کند و تصمیم می‌گیرد که با چند نفر اسلحه به دست بگیرند و بجنگند. اما 4 روز بعد با رفتن مجاهدین از سر جنگ به پایان می‌رسد. آنگاه سپاهی دیگری از روس‌ها به تبریز می‌آید و فردای آن روز روز کشتار مشروطه‌خواهان آغاز می‌شود. ملاهان مخالف مشروطه سعی کردند مردم رو محل رو بر ضد او بشورانند، حتی می‌خواستند گزندی به جانش برسانند. بدین سان زنجیر ملایی از گردنش برداشت شد. هر روز یک آزادیخواه را به دار می آویختند و وحشت و هراس و شهر را چیره کرده بود. کسروی در خانه به خواندن ریاضیات و ستاره شناسی مشغول بود. بعضی مواقع هم چند ساعتی به بازار می رفت و در دکان حجره آشنایی رو می گذراند. در این هنگام با آزادی خواهانی آشنا شد که هر کدام از آنها به 2 زبان اروپایی آشنایی داشتند. او به معنای واقعی مشروطه پی برد. در برابر ملایان مخالف مشروطه ایستادگی می کردن. آنها هم از آزارش دست بر نمی داشتن. کسروی با آنها سر پرشور داشت و بیدی نبود که به این بادها بلرزد و در برابر ضد مشروطه ها می ایستاد. بعد از آن یعنی مشروطه ملایی دیگر درآمدی نداشت. شروع به فروش کتابهایش کرد. فروش کتابهایش سخت مورد افسردگیش شد چون با خواندن و نوشتن عربی پرداخت و نگارشی را برای مجله العرفان که در سیدای لبنان منتشر می شد فرستاد. در تابستان 1293-1914 میلادی آتش نخستین جنگ جهانی میان قدرت‌های اروپایی افروخته شد. یک سر آلمان و اتریش و عثمانی می‌جنگیدند و از سر دیگر فرانسه و انگلیس و روسیه. این جنگ‌ها امیدی در دل آزادی‌خواهان پدید می‌آورد و آنان را به جنب جوش وامی دارد. آذربایجان به میدان جنگ تبدیل می‌شود. روس‌ها سپاه و جنگ افسار خود را به اون سرزمین سرازیر می‌کنند. عثمانیان با آنجا می‌تازند و در جنگ با روس‌ها تا تبریز پیش می‌روند، ولی سرانجام شکست می‌خورند، باز می‌گردند. منظور عثمانیان است. در این موقع آزادی‌خواهان فرصت پیدا می‌کنند تا دوباره نیروی خود را بسیج کنند. در 1294 خورشیدی 1915 میلادی کسروی 25 ساله بود. برای تلاش به دستیابی دانش اروپایی سرانجام پی برد. نیازمند دانستن یک زبان اروپایی در مدرسه امریکایی تبریز است. تصمیم گرفت که نام نویسی کند، اما مدرسه به خاطر بالا بودن سن او را نپذیرفت و او هم پیشنهاد کرد به عنوان معلم عربی به تدریس می پردازد، اما به او اجازه بدهند چند ساعت در کلاس انگلیسی روزی 2 ساعت بنشیند. با این که کسروی چند ساعتی با امریکایی و شاگردان انگلیسی مدرسه می‌زنند، پس از مدتی زبان انگلیسی را به طور کامل آموخت. شود. از سال 1302 خورشیدی 1923 میلادی او مرخصی میگیرد و به دیدن خانوادش به تهران میآید. در تهران از کار او قدردانی میکنند. کسروی برای آزمایش داوران به شهرهای زنجان و قزوین فرستاده می شود. وقتی کابینه رضاخان سر کار می آید، کسروی را به تهران می خوانند و او را در مقام رئیس دادگاه به خوزستان به شهر شوشتر می فرستند. او در اون هنگام شیخ خزعل در خوزستان فرمان می راند و از حاکمیت دولت سرباز می زد. کسروی تصمیم می گیرد در اونجا قانون را فرمان روا کند. در آبادان با شیخ خزعل در کشتی خصوصی دیدار می کند. هنگام گفتگو شیخ خزعل از درآمد کسروی می پرسد تا شاید بتواند با پول او را بخرد. اما کسروی که مرد صادقی بود پاسخ می دهد و می گوید حقوق کافی دارد و اختیار تام دارد. اگر چیزی کم داشته باشد از تهران می خواهد. شیخ خزعل نگاهی تندی به او می کند و کسروی بلند می شود و خداحافظی می کند و روانه شوشتر می شود. و پی می‌برد که کم و بیش شیخ خزعل و پسرانش بر خوزستان فرمان می‌رانند. آشوبگران، آدمکشان، جیرخاران او هر روز هر جور که بخواهند شهرها را به هم می‌ریزند. سران دولتی جیرخاران ماهیانه بگیر شیخند و حاکمیت دولت ایران بر آن سرزمین نیست. بدین سان کسروی رفته رفته در میابد که شیخ خزعل در خوزستان دستگاه پادشاهی گسترده، کشتیها و توپها در اختیار دارد و سپاهی از ایلهای عرب و لور پدید آورده، چندان که ایران و کویت و بحرین و دیگر جاها با او پیمان رسمی میبندند. روزنامه های بغداد خوزستان را امیرنشین مستقل میشناسد. بیپروایی را تا با آنجا رسانده بودند که به حضور سپاهیان ایران در آن سرزمین ایراد میگرفتند. آنگاه کسروی میبیند که نفت خوزستان در دست انگلیسی هاست. شهرهای گوناگون پدید آمده، مانند مسجد سلیمان و آبادان یک سره هوا و حال و هوای انگلیسی دارد. و در خوزستان ایرانی دیده بود که اگر چه زبانشان ایرانی بود، اما ایرانیان را عجم می‌خواندند و خیشتن را از آنها جدا می‌دانستند. در میان آنها بسیار اندک بودند، دلبسته ایران بودند. توده عرب خوزستان اگرچه از ستم خزعل به سطوح اومده بودند، دلبستگی به ایران و ایرانی نداشتند. در چنین اوضاع و احوالی برای کسروی سخت بود قانون پیاده کند، اما او می‌دونست که نمی‌شود کارها را به این سادگی رها کرد. کسروی نوشته ای دارد که باردان دومن پیر به نام قهوه سرت از اسپرانتو به عربی ترجمه شده برای ماهنامه الارفان می‌فرستد. شیخ خزعل و پسرانش از اینکه او عربی را بسیار خوب می‌داند خوشحال می‌شوند و پیام دوستانه‌ای برای او می‌فرستند. کسروی مطلب دیگری به مجله می‌نویسد، به عربی و به مجله می‌فرستد و این مطلب در رابطه با شیخ خزعل است که این مطلب در رابطه با ادعای بغداد در خوزستان امیرنشین خوزستان را امیرنشین عربی نوشته بود. کسروی خوزستان را بخشی از خاک ایران نام برده است. خزعل را گمارده ایران شمرده بود و نام لقب معذرالسلطنه نام اصلی خزعل را در کنارش نوشته بود. باری این گفتارها خزعل و پسرانش را سخت میرنجاند و سرچشمه دشمنی او با کسروی شروع می شود. کسروی بعد از دیدن وضع ویران نابسامان آن شهر گزارش دامنه‌داری درباره خوزستان می‌نویسد و به دفتر نخست وزیری می‌فرستد و از سوی دیگر به پژوهش درباره گویش خوزستان می‌پردازد، کاری که درباره گویش‌های مازندران انجام داده بود. جنبش‌های کسروی در زمینه گویش‌های ایران همزمان و هنگام با جنبش پاکسازی زبان فارسی از واژه‌های بیگانه و توانمند کردن آن برای پاسخگویی به نیازهای زبانی عصر جدید انجام می‌گیرد. کسروی دستور می‌دهد واژه‌های فراموش شده ایرانی گذر و دیرباری است از نویسندگان از بکار بردن آن پرهیز کردن، رفته رفته این واژه‌ها دستچین شود و برای توان بخشیدن به زبان فارسی دوباره به کار روند. او می گفت که باید زبان کردی و ترکی و عربی در ایران از بین برود، اما باید از واژه‌های آن در زبان فارسی استفاده کرد که واژه توامندی هستند. او در پی دولت و ملت و زبان نوینی برای یک پارچگی قومی و فرهنگی و زبانی استوار می دانست و این مدل را از فرانسوی ها گرفته بود. در همون زمان رهبران ترک هم از این مدل فرانسوی استفاده کرده بودند و آن را به کار برده بودند. کسروی تمام پژوهش زبانشناسی در تاریخ خوزستان را در کتابی به نام تاریخ 500 ساله خوزستان به چاپ می‌رساند. برنامه کسروی و شیخ خزعل فرزندانش به قدرت قانونی دادگستری که اعتراعی نمی کردن به جای رسید که شیخ خزعل با نوشتن نامه کسروی کسی به جای شیخ ازل به نام سقیف الملک حکمران تازه خوزستان فرستاده می شود. در این گام رئیس فرمانده سپاه خوزستان در تهران را فرا می خوانند و به جای او کسی دیگری را می فرستند. بسیاری از این بختیاری با خزعل همدست بودند. می گفتند که ما با دولت و مجلس هستیم اما از سردار سپاه فرمان نمی بریم چون او شاه را از کشور دور کرده است و کمیته تشکیل می دهند به نام قیام سعادت و خواستایی به مجلس تلگراف می کنند. سران اداره ها در اهواز و خرمشهر که نام قبلیش معمره و آبادان به آن کمیته می پیوندند. در این هنگام سپاه خوزستان از سپاهیان دولت که 250 نفر بیشتر نبودند می خواهند که به اهواز بیایند و با سپاه خزعل یکی شوند. همین امر باعث می شود که قدرت خزعل از بین برود. کسروی چند بار به خوزستان سفر کرد و کسروی می بیند که شیخ خزعل و بزرگان را به اهواز می خواند. کسروی سران را جمع می کند، با آنها می گوید که تمام انبار شوشتر را تخلیه کنند و در به شهر دز ببرند و حمله شیخ خزعل با پول و تفنگ و فشنگ به شوشتر حمله می کند. این حمله بسیار مفصل است که یه دفتر در یک ورق نمی گنجد، اما خلاصه پیروز می شود و قرار و تلگرافی به کسروی در تهران می فرستند و از پیروزی خود می گویند. اما چون تلگرافچی طرفدار شیخ خزعل بود آن را نمی فرستد. اما در آخر پیروزی با دولت بود و خلاصه بعد از دورانی که خوزستان داشت از زیر دست خزعل آزاد شد و خزعل دستگیر و روانه تهران شد. بعد از این دوران سمت کسروی در تهران سمت خود را از دست داد و دوباره بیکار شد و به پاس کارهای شایسته و او به او خدماتی پرداختند. او هم از این فرصت استفاده می کند و به پژوهش‌های خود ادامه می دهد. اولین کتاب او آذری یا زبان باستان آذربایجان است. داستان از این قرار بود که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و کار آمدن ترکان جوان در ترکیه که پایین ترکیسم‌ها به وجود اومده بودن، در روزنامه استانبول قفقاز درباره مردم آذربایجان به چاپ می رسید. هرچند این گفتارها در آذربایجان کارگر نبود اما در تهران کسانی به پاسخگویی برمیخیزند. در میان کسروی می نویسد که نویسندگان ترک دلیل استواری برای ادعای خود ندارند و نمی توانند پاسخگوی این حرف ها باشند. خود تصمیم می گیرد دست به پژوهشی دانشورانه بزند. تمام کتاب هایی که در زبان فارسی و عربی و ترکی و انگلیسی بود فراهم می کند و آنها را می خواند. سرانجام در کتابی به نام آذری یا زبان باستان آذربایجان را به چاپ می رساند. او می نویسد که زبان آذری یک زبان باستان آذربایجان است، به زبان ترکی ربطی ندارد. آذری زبانی است که با آمیختن زبان ماتا پس آمدنشان به آذربایجان با زبان بومیان پیش از این سرزمین پدید آمده است. در اصل خویشاوند زبان پهلوی است. او میگوید رواج زبان ترکی در آذربایجان از بین نرفته، هنوزم جاهایی از مردم این زبان صحبت میکنند. این مسئله بسیار طولانی و توضیح داده شده و این می توانید در کتاب آذری یا زبان باستان آذربایجان که در سال 1304 خورشیدی 1925 چاپ شده، گفتاری به زبان انگلیسی بعد از انتشار نوشته شده. این گفتار در مجله چاپ لندن به وسیله ایرانشناس روسی، بعد خاورشناس اروپایی و پس از خواندن مطلب کسروی در همه جایی که نام ترکی قبل از آذری می نوشتن کلمه ترکی را برداشتند. حتی در آن زمان به زبان ارمنی نوعی جدیدی پرداخت. در آخر کسانی که از تبریز و خلخال برایش نامی میفرستند و پاره ای از روستاها را به نام زنوس، خلخال و گلینقیه را که به آذری کامل صحبت میکنن، اون متن کامل کتاب رو کسروی جدیدن کامل میشود و در سال 1314 به چاپ میرسد. خدمات در دادگستری، تشکیل کانونها، بازرسی عالی، بنیان بسیاری در زندگی او داشته است که در وقت این برنامه نمی گنجد. اما اگر شما کتاب زندگی من از ایشان را بخوانید، فقط به زندگی او بر می خورید، فقط به زندگی او بر نمی خورید. مسائل سیاسی، نگرش هایی که در 66 سال قبل از پاکی مردی سخن می گوید که چگونه قانون حق را رعایت می کرده و چطور حق زیر دستان را می گرفته، چگونه در اون شرایط مشکل توانسته با هزاران بار اخراج و عوض کردن پست به اکثر نقاط ایران سفر کند، اما خاطر نوشتن فقط یک کتاب شیرگری به زندگیش پایان دادن. شاید اگر دینداران ما او را میبخشیدن، امروز ما میتوانستیم از دیدگاهی و استفاده های بسیاری ببریم. من وقتی کتاب را خواندم، نقطه نظرهای او را دیدم، فهمیدم که یک انسان با همه این رنج ها، با همه این سختی ها، هنوز مبارزه میکرد، برای ملت خودش آرزوی عدالت خواهی و آزادی میکرد. برای همین ما در مملکتمان کسروی ها کم داریم، وگرنه زندگی ما غیر از این بود که ما داشتیم. توجه شما را به خبرهایی در مورد ایران جلب می‌کنم. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند 27 دولت عضو اتحادیه اروپا روز جمعه برای ممنوعیت فروش تجهیزاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ردیابی و شنود مخالفان خود مورد استفاده قرار می‌دهد به طور اصولی به توافق رسیدند. بنابر گزارش رویترز، دولت‌های اروپایی در چند ماه آینده احتمالاً تحریم‌های جدیدی را علیه بخش ارتباطات و مخابرات ایران به اجرا بگذارند. هنوز زمان مشخصی برای اعمال این تحریم‌ها مشخص نشده است. در آخرین دور از تحریم‌های ایران، اتحادیه اروپا، نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. آمریکا هم که پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده بود، بانک تجارت ایران را هم به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. معاون وزیر خارجه بریتانیا اعمال فشار بر شماری از اعضای خانواده بعضی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی را به شدت محکوم کرد. وی با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در برخورد با خانواده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران این اقدام حکومت ایران را شرم‌آور خواند و آن را نشانه آشکار بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توصیف کرد. معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه بریتانیا تأکید کرد که یک بار دیگر هم صدا با جامعه جهانی از حاکمان جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به گفته او آزار و ارعاب روزنامه‌نگاران را متوقف کند. او همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست از ارسال پارازیت بر امواج ماورایی رسانه‌های فارسی زبان جلوگیری کند. کمپین بین المللی حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی خواست تا فوراً به اقدامات و به گفته آنها گسترده علیه روزنامه‌نگاران و خانواده‌های آنها پایان دهند. در این بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین خواستار خاتمه یافتن به گفته آنها ارعاب غیرقانونی بازداشت شدگان شده است. این کمپین در بیانیه خود از ضبط ویدیوهای اعترافات تحت فشار و غیر واقعی بازداشت شدگان و احتمال پخش این اعترافات با مقاصد سیاسی در آستانه انتخابات اسفند 90 ابراز نگرانی جدی کرد. بیانیه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران پس از آن انتشار یافته است که چندی است موج جدیدی از بازداشت‌ها و اعمال فشارها علیه روزنامه‌نگاران و خانواده آنها در ایران آغاز شده است. زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند. مؤسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفته است بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون جمهوری اسلامی ایران و معیارهای حقوق بشری در تضاد است. مؤسسه زنان صلح نوبل که یکی از مؤسسات آن خانم شیرین عبادی حقوقدان ایرانی است، در سال 2006 میلادی تأسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. یکی از این طرح‌های تازه قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. ایران در سال گذشته میلادی تنها با استفاده از سیستم ارتباطات الکترونیکی میان بانکی حدود 35 میلیارد دلار از امور تجاری خود را با اروپا انجام داده است. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح پیشنهادی دو سناتور را بررسی می کند که یکی از مهمترین مفاد آن قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان است. یک شرکت ترک سل شرکت اپراتور تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MPTN به تام پرداخت رشوه در معامله با جمهوری اسلامی ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد. بنابر این گزارش شرکت ترکسل متعلق به ترکیه گروه MTN در آفریقای جنوبی را متهم کرده که با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی جمهوری اسلامی و آفریقای جنوبی موفق به کسب مجوز فعالیت در ایران شده است. گروه MTN که مالک 49% سهام شرکت ایرانسل است این اتهام را رد کرده است. خامنه‌ای در سخنانی در نماز جمعه تهران گفت به رغم تهدیدها و تحریم‌های از برنامه غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی نخواهند کرد. خامنه‌ای افزود که آمریکا تهدید می‌کند که همه گزینه‌ها از جمله جنگ بر روی میز است، اما ایران عقب نشینی نخواهد کرد و اگر نکند چه می شود؟ به گفته خامنه ای در این حال وی گفت که ایران در برابر تهدید به جنگ و تحریم نفتی تهدیدایی دارد که هر وقتی که لازم باشد آن را به کار می برد. خامنه ای بار دیگر اسرائیل را رژیم صهیونیستی که قده سرطانی است و باید حذف شود توصیف کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران به حزب الله و حماس در جنگ با اسرائیل کمک کرده و باز هم کمک خواهد کرد. او همچنین وجود هر نوع بحرانی را در ایران به دلیل تحریما رد کرد و گفت که مردم و کشور در نشاط و امنیت کامل به سر میبرند. گفته ی آقای خامنه‌ای است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم با انتشار بیانیه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به روند سیاست‌های جاری ایران به شدت انتقاد کرد. در این بیانیه که در پایگاه اطلاع رسانی مجمع بازتاب یافته، محدود شدن شدید نقش مردم در تعیین سرنوشت خیش در چند سال اخیر ابراز تأسف شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در بیانیه خود خواسته تا فضای نقد عملکرد مسئولان نظام فراهم شود و از قوه قضاییه خواسته است با حفظ استقلال و عدالت در پرونده زندانیان سیاسی تجدید نظر کند. همچنین در این بیانیه از نیروهای انتظامی و نظامی خواسته شده تا به گفته آنها بر اساس توصیه اکید خمینی از ورود به در مناقشات سیاسی خودداری کنند. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه از مردم درخواست کردند تا انتخابات نمایشی مجلس نهم که در روز 12 اسفند برگزار می شود تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده است که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی‌پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. این فعالان سیاسی و مدنی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی یاد کرده و گفتند که نمایندگان وابسته به حکومت هیچ وظیفه‌ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. هیئت اعزامی آژانس به ایران پس از 3 روز بدون هیچ پیشرفتی به مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی پایان داد. این هیئت عالی رتبه یک شنبه گذشته از سوی آژانس برای گفتگو و دیدار از سایت‌های هسته‌ای به ایران رفت. این در حالی است که خبرگزاری فارس فضای حاکم بر مذاکرات را مثبت و سازنده خوانده است. بر پایه این گزارش دو طرف درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. خبرگزاری ایسنا نیز نوشته است که هیئت آژانس از هیچ یک از مراکز هسته‌ای ایران دیدار نکردند. اعضای هیئت آژانس و مقامات جمهوری اسلامی تا کنون محتوای مذاکرات خود را فاش نکردند. هیئت اعزامی قرار است روز چهارشنبه در وین مقر آژانس حضور یابد. یک گروه مسلمان در آمریکا از خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی را که به جرم جاسوسی حکم اعدام دریافت کرده مورد بخشش قرار داد. این گروه در نامه‌ای که روز سه‌شنبه گذشته برای رهبر جمهوری اسلامی فرستادن افزوده است که چنانچه مقامات جمهوری اسلامی لازم بدانند حاضر است تعدادی از اعضای خود را برای گفتگو در این زمینه راهی ایران کنند. پس از آنکه رسانه‌های ایران خبر حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی را منتشر کردند، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز خواستار لغو حکم اعدام این آمریکایی ایرانی تبار شد. خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه خانم اشتون که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده از حق آزادی بیان جزء حقوق اساسی مندرج در حقوق بشر است و ایران نیز آن را امضا کرده است. در این بیانیه از جمله به نام‌های آقای بورقانی، پرستو کوهکی، مرضیه رسولی، محمد سلیمانی نیا اشاره شده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که هر چه زودتر آنها را از زندان آزاد کنند. در بیانیه خانم اشتون همچنین به نام حسن فتی، فرشاد قربانپور، احسان هوشمند، فاطمه خردمند، سعید مدنی، شهرام منوچری، آرش صادقی نیز اشاره شده است که از آن میان حسن فتی و فاطمه خردمند آزاد شدند. بنا به گزارش وبسایت کلمه، روز چهارشنبه گذشته هجوم نیروهای امنیتی به بند 350 زندان اوین با واکنش زندانیان سیاسی روبرو شد. بر پایه این گزارش صبح چهارشنبه در پی ورود ناگهانی ده‌ها نیروی امنیتی به بند 350 زندان اوین، اسباب و اساسیه زندانیان به هم ریخته شد. منابع خبری گفتند که به دنبال این بازرسی همه زندانیان از جمله زندانیان بیمار مجبور شدند در هوای صفر، زیر صفر درجه و بارش برف در هواخوری زندان منتقل شوند. این اقدام باعث ناراحتی زندانیان شد و آنها دست به اعتراض زدند و با سر دادن شعارهایی از جمله خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی واکنش نشان دادند. بر پایه این گزارش ماموران با مشاهده اعتراض جمعی زندانیان به بازرسی پایان دادند. معاون وزیر مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی میگوید به طور متوسط حدود 60% از ساختمان‌های موجود در ایران با درجات مختلفی در برابر زلزله آسیب پذیر هستند. محمود فاطمی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت فقط حدود 40% از ساختمان‌های ایران واقعا مقاوم هستند. گمرک ایران میگوید در حال حاضر به هیچ وجه اجازه داده نمی شود سکه طلا از کشور خارج شود. محمد رضا نادری معاون امور گمرکی گفته که در گذشته نیز تنها با مجوز بانک مرکزی خروج سکه امکان پذیر بود. او گفته است که مسافران زن هم حداکثر تا 150 گرم طلا و زیورآلات می توانند همراه خود به خارج ببرند. معاون امور گمرکی همچنین گفته است که بر اساس مقررات بانک مرکزی هر مسافر می تواند تا 5000 دلار ارز خارج کند و موقع ورود همان میزان را همراه داشته باشد، اما بیش از آن باید به بانک ها تحویل داده شود تا حساب ارزی باز شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سفر زمینی اتباع ایرانی به کشور سوریه را ممنوع کرد. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر، نیروی انتظامی در پی 3 نوبت روبوده شدن اتباع ایرانی در سوریه در 10 روز گذشته سفر زمینی به این کشور را ممنوع کرده است. در این 3 عملیات آدم روایی نزدیک به 30 نفر از اتباع ایرانی در خاک سوریه روبوده شدند. به تازگی رسانه‌های عربی ویدیویی از چند تبع ایرانی روبوده شده منتشر کردند که در آن ویدیو ربایندگان آنها را اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی می‌کنند که برای سرکوب مخالفان دولت بشار اسد مأموریت داشتند. جمهوری اسلامی اتهام همکاری با دولت سوریه برای سرکوب معترضان در این کشور را رد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی حکومت دیکتاتور بشار اسد در منطقه محسوب می‌شود و مخالفان حکومت سوریه جمهوری اسلامی ایران را به همکاری در سرکوب اعتراضات در سوریه متهم می‌کند. رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران خواستار افزایش حقوق و عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی شد و گفت اگر با افزایش حقوق و عیدی موافقت نشود حداقل باید برای مخارج برای تأمین مایحتاج ضروری بازنشستگان سبد کالا تعلق گیرد. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، پرویز احمدی با بیان این مطلب گفت در حال حاضر با توجه به آمارای موجود حدود 70% بازنشستگان تأمین اجتماعی ماهیانه حدود 400 هزار تومان حقوق دریافت میکنند. به گفته وی برخی از نهادها و مسئولان خط فقر در شهرهای بزرگ را مبلغی معادل 2 برابر حقوق بازنشستگان عنوان کردند. به همین دلیل میتوان گفت که 70% بازنشستگان با حقوق فعلی چیزی پایین تر از زیر خط فقر هستند و زندگی میکنند. جالبه که این خبر رو بشنوید. به نام خبری که هست، بر اساس گزارشی که اخیراً برخی فعالان تجاری برای مسئولان اقتصادی کشور ارسال کردن، تعدادی از شرکت‌های چینی با سوء استفاده از علاقه بازرگانان ایرانی برای خرید کالاهای ارزان از این کشور، به جای تحویل محصول سفارش داده شده، کانتینرهای حاوی مواد بی ارزش چون آب، شن و ماسه به ایران ارسال می کنند و با توجه به نبود قراردادهای مشخص بین دو طرف، امکان دریافت غرامت نیز فراهم نمی شود. دیدار برگشت تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس از هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی 3-2 تیم پرسپولیس به پایان رسید. 74 دیدار این دو تیم پایتخت از ساعت 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد. تیم پرسپولیس در حالی که به پیروزی رسید که از دقیقه 65 بازی و با اخراج مرداد اولادی بازی را 10 دنبال می‌کرد. در این بازی نخست تیم استقلال در دقایق 32 و 49 به ترتیب توسط میلاد میدابودی و فریدون زندی با 2 از حریفش پیش افتاد، اما تیم پرسپولیس توسط ریمون زائد در دقایق 82 81 93 به 3 رسید که در پایان برنده این بازی شد. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان بخش فارسی بی بی سی را بازداشت و از این طریق تلاش کردند که کارمندان بی بی سی را تحت فشار قرار بدن. صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی گفت که فشار حکومت جمهوری اسلامی بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه‌های اخیر تشدید شده و به ویژه در چند روز گذشته در یک مورد خاص به شکلی حاد در آمده است. توجه شما را به گفتگوی صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی با بی بی سی توجه شما را جلب می کنم. که حکومت ایران فشار بر بی بی سی را افزایش داده، فشار بخصوص به این طریق که مطالب بی اساسی رو در رسانه‌های ایران در مورد اعضای بخش فارسی چاپ می‌کنن، در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌کنن، و یا اینکه بخصوص چیز کار خطرناکی که می‌کنن اینه که اعضای خانواده‌های همکاران ما رو در ایران تحت فشار قرار میدن. مثلا یکی پاسپورتش رو میگیرن، یکی رو بازجویی میکنن، یکی رو میگن باید به بچت بگید در برای بی بی سی دیگه کار نکنه، و اقداماتی از این قبیل. این ماها بود ادامه داشته، ولی در روزهای اخیر اقدامات شدیدتر و بی سابقه تری صورت گرفته. مثلا چه اقدامی؟ مثلا فرض بکنید اعضای خانواده، یکی از اعضای خانواده یکی از همکاران ما رو در ایران بازداشت کردن و بعد اون رو تحت فشار قرار دادن که اون فرد با فامیلش در لندن تماس بگیره و بخواد از این طریق اونو تحت فشار قرار بدن، تحت این عنوان که اگه ما با ایشون صحبت بکنیم اون عضو خانواده بازداشتی رو در ایران آزاد میکنیم. در حقیقت یه نوع بازجویی، یه نوع بازجویی، یه نوع گروگانگیری، یک اقدام بی سابقه. من فکر نمیکنم هیچ رژیمی در دنیا تا به حال چنین اقدام غیر انسانی و شنیع انجام داده باشه در مورد کسانی که اصلا نقشی ندارن. فرض بکنید مادرم اصلا 70 ساله یکی از اعضای بخش فارسی در خونه‌اش نشسته، تو اینو بازداشت بکنی که چرا بچه‌ت اونجا کار میکنه؟ میتونه بگه به من چه، من اصلا نقشی ندارم. یا اگر داشته باشم اون فرد چه باید، چرا باید تحت فشار قرار بگیره؟ این اقدامات واقعا بی سابقه است. ما اینو شدیداً محکوم میکنیم، اقدام غیر انسانیه، شنیه، و چیزی نیست که جامعه جهانی بتونه قبول بکنه که حکومت این کار انجام بده. آقای سبا، شما گفتید از راه دور بازجویی شده یکی از همکاران در بی بی سی. در خبرهایی که در این فضای اینترنت منتشر شده گفته شده که این جریان با مجوز مدیریت بوده. با کارش شما ببینید. ببینید بی بی سی، سیاست کلی ما این هست که ما هر گونه همکاری اعضای ما رو با هر نهاد امنیتی، چه ایرانی و غیره، غیرقانونی و غیر اخلاقی و نادرست میدونیم. ولی در این حال امنیت اعضای بخش فارسی برای ما مسئله عمده هست. اگه یک عضو بخش فارسی بی بی سی یا هر بخش دیگر بی بی سی در موقعیتی قرار بگیره تحت فشار که اگر صحبت نکنه جونش در خطر قرار میگیره، یا اگر صحبت نکنه عضوی از خانوادهش در خطر قرار میگیره. شما فرض بکنید یکی رو گروگان بگیرن و بگن ما میخوایم با فلان کس صحبت بکنیم، اگه صحبت نکنی گروگانو مثلا بکشن. ما در همچین مواردی میگیم که شما میتونید این حرفو بزنید، برای اینکه بی بی سی چیزی برای پنهان کردن نداره، و لا چیزی نیست که ما تشویقی بکنیم افراد بخوان با نهادهای امنیتی صحبت بکنن. ولی چون امنیت افراد برای ما هدف اصلی است، اگه یک عضو بی بی سی در چنین موقعیتی قرار بگیره طبیعتاً ما نمیتونیم بهش بگیم تو این کار نکن. فرض بکنید یکی از اعضای بخش فارسی بی بی سی بره تهران یا هر جای ایران برای دیدن خانوادهش و نهادهای امنیتی اونو بازداشت بکنن، خب طبیعتاً اون فرد باید صحبت بکنه، اگه نکنه امکان ناپذیره. ولی در این حال ما چیزی در بی بی سی برای مخفی کردن نداریم. بی بی سی یک نهاد شفافیه، سیاست های ما همه کاملا معلومه، و در این موارد ما میگیم بله اگه شما تحت فشار قرار گرفتید و جونتون در خطره البته میتونید صحبت بکنید، ولی این سیاست ما نیست که ما همکاری بکنید. آقای صاحب، همونطور که خودتون گفتید اتفاقی که اخیرا افتاده و تلاش حتی برای بازجویی از راه دور، گروگانگیری، اتفاقیه که سابقه نداشته. فکر میکنید که ماجرایی که الان داره پیش میره فشار برنامه‌ریزی شده است یا نه فقط یه نفر رو دستگیر کردن حالا دارن فشار میارن؟ نه، من فکر کنم حتما برنامه‌ریزی شده است. حتما نهادهای امنیتی ایران بی بی سی رو یه خطر بزرگی برای خودشون میبینن و فکر میکنن که باید به هر شکلی میتونن بی بی سی رو باید صداشو خفه کنن، مردم به این رسانه دسترسی نداشته باشن. ما میدونیم میلیون ها نفر از مردم در ایران و سراسر جهان بی بی سی رو نگاه میکنن، اخبار ما همچنان مورد اعتماد اکثریت مردم و حکومت نمیتونه تحمل بکنه. بنابراین برنامه‌های پیچیده‌ای رو احتمالاً البته پیچیده از دید اونها برای خودشون تدارک دیدن که بخوان اعضای بخش فارسی رو در با مطالب در روزنامه‌ها بنویسن، اونها رو شخصیتشون رو بی‌اعتبار بکنن، اعضای خانواده‌هاش رو تحت فشار قرار بدن و اقدامات دیگری انجام بدن. من فکر کنم این برنامه است ولی فکر نمی‌کنم موفق بشن، برای اینکه ما به هر حال یک رسانه هستیم و کارمون رو انجام میدیم. اونا هر فشاری بخوان وارد بکنن ما طبیعتاً تأثیری بر کار ما نمیذاره. آقای سبوچ، اگه فشارها ماها بود که داشت وجود داشت، چرا الان علنیش؟ اقدامات بی سابقه شده. این در گذشته مثلا یه مطلبی علیه من می نوشتن، مطلب شما می نوشتن، علیه یکی دیگه می نوشتن، ما می گفتیم مردم خودشون شعور دارن، متوجه هستن که این حرفا بی احساسه، کسی به اینا توجه نمی کنه، اصلا لازم نیست ما بیایم اینا رو تکذیب بکنیم. اگر فلان سایت یا فلان روزنامه یه مطلب بی اساسی علیه ما بنویسه، چه ضرورتی داریم ما خودمون در سطح اونا بیاریم پایین بگیم نه این درست نیست مثلا؟ ولی کاری که اخیراً کردن سابقه نداره، یعنی بخوان یکی رو در تهران یا هر جای ایران گروگان بگیرن و بعد بخوان از اون تاریخ اعضای بخش فارسی رو تحت فشار قرار بدن. این چیزی نیست که ما بتونیم تحمل بکنیم و این چیزی نیست که جامعه جهانی بتونه تحمل بکنه و این اقدام باید حتما قطع بشه. واقعا ما شدیداً محکوم میکنیم این اقدامو. هیچ دولتی نمیتونه همچین کارایی انجام بده. آقای سبا، آیا فقط خانواده ها بودن یا افراد دیگه هم هستن که به خاطر بی بی سی تحت فشار؟ ببینید، ما شواهدی داریم که افراد زیادی رو در هفته های اخیر بازداشت کردن و این افراد رو تحت فشار قرار دادن. ما نمونه هایی رو میدونیم که افراد مجبور کردن که اعتراف بکنن ما مثلا همکار بی بی سی هستیم، رابطه بی بی سی هستیم و بعد مثلا اینا رو بخوام پخش بکنن. احتمالاً اعتراف تلویزیونی، اعترافات تلویزیونی که اینا رو بخوان پخش بکنن در روزهای قبل از انتخابات که به هدفهای خاصی که خودشون دارن بذارن. من همینجا صریحا اعلام میکنم ما هیچ گونه همکاری در ایران به هیچ شکلی نداریم. بی بی سی اصلا با کسی در ایران در ارتباط نیست. اگرم با کسی صحبت میکنیم پخش میکنیم، اونها هم خبرنگاران مستقل هستن یا دانشگاهی هستن یا هر کسی دیگری هستن، ولی اینکه کسی برای ما کاری بخواد بکنه همچین چیزی وجود نداره. بنابراین هر اعترافی هر کسی به هر شکلی در روزهای آینده در هفته های آینده بخواد پخش بکنن بگی نه همکار بی بی سی هستیم، اینها کاملا بی اساس تحت فشار اخذ شده و به هیچ وجه اعتبار نداره. یه اشاره های کوتاهی کردید به کارهایی که واکنش بی بی سی، ولی واقعا بی بی سی چه واکنشی میخواد به این ماجرا نشون بده؟ ببین، ما اقدامات زیادی داریم میکنیم. ما الان داریم با وکلای بی بی سی و با وکلای بین المللی، وکلای حقوق بشر داریم تماس میگیریم که چه اقدامات حقوقی میتونیم در داخل ایران و خارج از ایران علیه این اقدامات واقعا میتونم بگم شنیع حکومت ایران انجام بدیم. در این حال ما با همه نهادهای بین المللی، با سازمان ملل، با کمیساریای عالی حقوق بشر، با گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای شهید در تماسیم و با سازمانهای مختلف، با اتحادیه اروپا، با سازمان ملل که همه یک صدا این اقدام رو محکوم بکنن، برای اینکه این چیزی نیست که در حد بخش فارسی بی بی سی محدود بشه. اینو میتونن برای رسانه‌های دیگه به کار ببرن، برای نهادهای دیگری به کار ببرن. تو هر کی بخواد تحت فشار قرار بدی در خارج، یه فامیلش در ایران بخوای بازداشت بکنی، و این همچین چیزی رو ما در سطح جهان میخوام همه ازش باخبر باشن، همه محکوم بکنن، دولت‌های جهان، سازمان‌های بین‌المللی. ما هر اقدامی می‌کنیم که جلوی این اقدامات گرفته بشه و حکومت ایران واقعا اگر یکی هم در ایران ادعا بکنه مثلا ما اطلاع نداشتیم، فلان نهاد صد خود این کارو کرده، حالا که این مسئله رو شده واقعا جلوی این اقدامات بگیرن. اینا چیزهایی نیست که در جهان امروز قابل قبول باشه و شما بخواید این اقدامات غیر انسانی را علیه خانواده های کارکنان بی بی سی انجام بدید. یه جادو در بدکار، یکی ظالم و جبار، یه مزدور ستمکار شده حاجی دربار. همه شخصیت و آزار تو هر کوچه و بازار، خونه مردم و کرده کشیش مردم آزار، خونه مردم و کرده کشیش مردم آزار. حاجی شرم و حیا کن، حکومت رو رها کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن. چشات قرق جنونه، لبات تشنه خونه، مثل یه جغد شومی که اونجا کردی لونه. یه روزی روزگاری تا چشم هم میذاری، یه روزی روزگاری تا چشم هم میذاری، کاران چیزی نمونده به جز خفت و خاری، ترا چیزی نمونده به جز خفت و خاری. حاجی شرم و حیا کن، حکومت رو رها کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن. حاجی بس دارویی، چقدر گزافه بویی، حالا هم سر پیری همش بهانه جویی. حاجی پانت لب بوره، کارت فسخ و فجوره، حاجی پانت لب بوره، کارت فسخ و فجوره، برو شهر تو کم کن، نمیخوایم مگه زوره، رو شر تو کم کن، نمیخوایم مگه زوره. حاجی شرم و حیا کن، حکومت رو رها کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن. حاجی جهنم اونجاست، جایی که ماتم اونجاست، تو هر جا پا میذاری حاجی رنج و غم اونجاست. یه روزی روزگاری تا چشم هم میذاری، یه روزی روزگاری تا چشم هم میذاری، کاران چیزی نمونده به جز خفت و خاری، ترا چیزی نمونده به جز خفت و خاری. حاجی شرم و حیا کن، حکومت رو رها کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن. حاجی شرم و حیا کن، حکومت رو رها کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن، برو بشین تو مسجد عبادت خدا کن. توجه شما را جلب میکنم به خبرهایی از دانمارک نیوز توسط همکارم آقای علی پاشا. من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو البرز دانمارک. خبرهای مربوط به دانمارک و اروپا را اعلام میکنم. افزایش شمار مخالفان پیوستن به منطقه یورو در کشور دانمارک. نتایج نظرسنجی در دانمارک حکایت از آن دارد که شمار مخالفان پیوستن به منطقه یورو در این کشور نسبت به دو سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دانمارک نیوز از کوپنهاگ، بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوب، 65% مردم این کشور با پیوستن به منطقه یورو مخالفند. بعد از روز دوشنبه هفته گذشته تیم در میان استقبال مردم و شهردار کوپنهاگ و شاهزاده فردی به کوپنهاگ بازگشتند. تیم ملی هندبال دانمارک روز یکشنبه گذشته با قهرمان اروپا شد و نشان طلا کرد. مصرف آب ممنوع شد. کشور دانمارک متعهد شد تا 6 ماه فقط اروپا خط مشی را تطبیق دهد که در آن فقط به ضروریات اتحاد شود. این خط و مش شامل عدم پذیرایی با آب مدنی در جلسات این اتحادیه به اعتبار اینکه یک کالای لوکس است ممنوع شد. دانمارک پیشنهاد کرد اعضای ناتو به اتفاق اقدام به خرید تسهیلات کنند. وزیر دفاع دانمارک روز پنجشنبه پیشنهاد کرد کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای داشتن انبارهای تسهیلاتی بزرگتر و صرفه‌جویی در هزینه‌ها به طور مشترک سلاح خریداری کنند. پژوهشگران از کشورهای اتحادیه اروپا در دانشگاه کوپنهاگ ششمین انقراض گسترده حیات وحش در راه است. در تاریخ طبیعی زمین آخرین نابودی کلان 65 میلیون سال پیش با انقراض دایناسورها ثبت شده است. ماه ژانویه 100 دانشمند و پژوهشگر از کشورهای اتحادیه اروپا در دانشگاه کوپنهاگ طی نشستی تنوع گونه‌های حیات در معرض خطر انقراض را بررسی کردند. گران‌ترین هتل اروپا دانمارک در رده دوم. بررسی‌های یک سایت معتبر هتلداری گران‌ترین هتل منطقه اروپا در کشور سوئد قرار دارد. سایت معتبر هتل اینفو در تازه ترین رده بندی خود هتل های سوئد را با میانگین هزینه 115 دلاری در روز گرانترین هتل های منطقه اروپا معرفی کرده است. بر اساس این فهرست میانگین نرخ هتل های دانمارک و انگلیس به ترتیب 106 و 103 پوند برآورده شده است. خبرهای مربوط به ایران در روزنامه های دانمارکی. حضور دو تیم باشگاهی دختران دانمارک در تهران و اصفهان. آندریاس کریستن سفیر دانمارک در تهران با اشاره به علاقه ویژه که به فوتبال ایران دارد درباره حضور تیم‌های رده سنی دختران دانمارک در تهران و برگزاری دیدارهای دوستانه و همچنین حضور تیم‌های رده سنی دختران ایران در دانمارک بحث و بررسی لازم انجام و قرار شد تیم‌های باشگاهی دانمارک به تهران و اصفهان سفر کنند. رئیس فدراسیون قایقرانی ایران گفت توان مالی نداریم مربی دانمارکی را جذب کنیم. هاستین دانمارکی در کارنامه کاری مربیگری خود کسب مدال طلای المپیک پکن را به عنوان آخرین موفقیت در چنین سطحی از مسابقاتی از سوی شاگردانش در قایق تک نفره سنگین وزن را دارد. این مربی جهانی با سفر به تهران از وضعیت قایقرانی ایران اظهار رضایت و شرایط قبول هدایت تیم روینگ ایران را میزان قرارداد اعلام کرد. فدراسیون قایقرانی ایران پیش قراردادی با مبلغ 15,000 یورو برای این مربی ارسال کرد، اما هاستینگ 3 برابر این میزان را اعلام کرد. ویلی سوندل وزیر امور خارجه دانمارک: به زودی نفت ایران به سمت اروپا بسته می شود. به گزارش دیار ایت دانمارک، ویلی سوندل پیشنهاد کرد که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا از اول ژوئیه 10 تیر ماه به بعد واردات نفت خام از ایران را تحریم کنند. اتحادیه اروپا و دانمارک هفته گذشته تحریم‌های نفتی ایران را مورد اجرا قرار دادند. گزارش روزنامه یولند پستن دانمارک: فیلم همجنسگرایان دو دختر ایرانی. این فیلم نگاهی دارد به خانواده نوگرا در تهران. فیلم زندگی دختر 16 ساله این خانواده، عاطفه و دوست او شیرین را نشان می‌دهد. در این فیلم به زبان فارسی ساخته شده، به ترویج همجنسگرایی این فیلم به دلیل تمایلات همجنسگرایی موجود در آن، ابراز شخصیت‌ها و پرداختن موانع به اصطلاح فرهنگی در ایران توجهات زیادی را در جشنواره ساندنس 2011 آمریکا به خود جلب کرده است. به گزارش یولند پستن دانمارک، انتشار عکس برهنه از گلشیفته فراهانی. انتشار عکس برهنه از گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی، در وبسایت مجله فرانسوی فیگارو و در پی آن انتشار در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گوناگونی را در داخل و خارج از ایران برانگیخته است. خبرهای این هفته دانمارک را اعلام می‌کنم. پرندگان در دانمارک در معرض سرما. به گزارش دیاریت دانمارک، تنها 1 هفته از سرمای شدید در دانمارک، 25% از پرندگان در دانمارک در معرض سرما و مرگ قرار دارند. دو گونه بسیار کوچک و حساس پرنده به سرما خیلی حساس هستند. پرندگان تمام انرژی خود را به گرم نگه داشتن می کنند. بیشتر شانس زنده ماندن پرندگان فقط دادن غذا می باشد که مردم دانمارک بسیار به این کار توجه فراوانی دارند. دریافت مشاوره دارویی از داروخانه در شب. به گزارش دیار ایت دانمارک، ارائه اطلاعات دارویی، مشاوره دارویی و پاسخ به سوالات از داروخانه کوپنهاگ در شب. شما می توانید تماس‌های مستقیم با 1 داروساز در داروخانه یا اگر شما نیاز به مشاوره دارویی دارید در شب در کوپنهاگ استفاده کنید. افت دما 15-20 درجه در دانمارک. به گزارش روزنامه بت دانمارک، آخر هفته در سراسر دانمارک دمای هوا بین 15-20 درجه کاهش می‌یابد که پیش‌بینی می‌شود این هوای سرد تا اواسط هفته آینده در دانمارک ماندگار باشد. برگزاری هفته مد لباس در کوپنهاگ دانمارک. به گزارش تی وی 2 دانمارک، معروف‌ترین طراحان لباس دانمارکی آخرین مجموعه لباس خود را در هفته مد کوپنهاگ به نمایش گذراندند. این نمایش توسط شاهزاده میری، حامی هفته مد، است را اندازی شده است. آتش سوزی در والبوی کوپنهاگ. به گزارش دانمارک نیوز، تصاویر گرفته شده توسط هلیکوپترهای اخبار تلویزیونی تی وی 2 دانمارک، آتش سوزی سه‌شنبه در 1 آپارتمان در قسمت پشت بام ساختمان موجب شد که 4 ساختمان دیگر نیز قسمت پشت بام تومه حریق شدند. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، زنان بهتر خود رو پارک میکنن یا مردان؟ بر اساس مطالعات علمی، زنان در پارک کردن خود رو کنتر و کم دقت‌تر از مردان هستن. به گزارش روزنامه اکسترا بلده دانمارک، بر طبق این تحقیقات، رانندگان زن به طور متوسط 20 ثانیه بیشتر از مردان زمان برای پارک کردن اتومبیل خود صرف میکنن. یک مربی رانندگی در کوپنهاگ بعد از تایید این خبر گفت: زنان کمتر از مردان خلاف رانندگی میکنند. وی همچنین گفت: توانایی‌های زنان، ضعف زنان در پشت فرمان به طور کامل اقرار آمیز، ولی زنان بیشتر از مردان اعتماد به نفس دارن. نخست وزیر دانمارک خانم هله تورینگ اشمید از یک اشتباه رانندگی جال سالم به در برد. این اتفاق روز سه‌شنبه در شهر بروکسل پس از نشست زمانی که خانم هله تورینگ اشمید برای سوار شدن ماشین راننده به اشتباه به عقب رانندگی کرد. صریحا توسط همراهان خانم هله تورینگ اشمید جلوگیری شد. ویروس های حیوانی جدید در راه دانمارک. به گزارش PIN دانمارک معلوم نیست که آیا بیماری ناشناخته میتواند انسان را آلوده سازد یا خیر. این ویروس اولین بار در پاییز سال 2011 کشف شد و از آن زمان به مشکلات بیماری در نشخوار کنندگان در شمال اروپا منجر شده است. کودک بدون خون در بدن به دنیا آمد. به گزارش روزنامه بت دانمارک، یک کودک بدون خون بعد از 25 دقیقه متولد شدن فوت کرد. این کودک تقریبا بدون یک قطره خون در بدن به دنیا آمد. بلافاصله کادر پزشکی بیمارستان برای نجات جان وی دست به کار شدند و با انجام عمل احیا و خون رسانی تلاش فراوانی کرد تا این نوزاد را به زندگی برگردانند. این گزارش حاکی است پس از چند بار عمل احیای ضربان کودک برای مدت کوتاهی به کار افتاد، اما باز از کار می افتد. در نتیجه تلاش کادر پزشکی بیفایده و مانند این نوزاد جان باخت. خبرهای ورزشی در روزنامه‌های دانمارکی. کارولین ویژنیاکی مربی اسپانیای خود را پس از 2 ماه برکنار کرد. کارولین ویژنیاکی تا قبل از رقابت‌های اوپن استرالیا برترین تنیسور زن جهان بود. به دلیل ناکامی در این رقابت‌ها ریکاردو سانچز مربی اسپانیای خود را تنها پس از 2 ماه برکنار کرد. به گزارش دانمارک نیوز، پدر ویژنیاکی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد دخترش از سرمربی خود راضی نیست و او را اخراج کرده است. 73 نفر کشته در یک مسابقه فوتبال. مردم انقلابی مصر در ورزشگاه هم به یکدیگر رحم نمی‌کنند. به گزارش تیوی توی دانمارک، تلخ‌ترین شب فوتبال تاریخی جهان در مصر رقم خورد. 73 نفر در بازی تیم‌های الاهلی و المصری کشته شدند. هندبال قهرمانی اروپا، دانمارک قهرمان شد. تیم ملی هندبال دانمارک روز یکشنبه گذشته با غلبه بر صربستان قهرمان اروپا شد و نشان طلا کسب کرد. دانمارک در فینال قهرمانی هندبال اروپا در بلگراد برگزار شده بود با نتیجه 21-19 بر صربستان غلبه کرد. بازیکنان دانمارک دومین عنوان قهرمانی خود را در اروپا کسب کرده و به صورت مستقیم به بازی‌های المپیک 2012 لندن صعود کردند. سقوط 4 پله‌ای کارولین ویژنیاکی در روز سردنشینی آزناکا. بر اساس آخرین رده‌بندی تنیس بانوان جهان، ویکتوریا آزناکا که توانست در اولین ماه سال 2012 در رقابت‌های تنیس اوکلند و پس از آن در گرند اسلم استرالیا به عنوان قهرمانی برسد، با صعود 2 پله‌ای در جایگاه نخست جدول رده‌بندی قرار گرفت تا کارولین ویژنیاکی دانمارکی را با 4 پله سقوط در مکان 4 جدول برترین های جهان جای بگیرد. و آخرین خبر این هفته، تیم ملی هندبال دانمارک مستقیم به بازی های المپیک 2012 لندن صعود کرد. دانمارک 6 تیمی است که به جمع بازی های المپیک لندن از 27 ژوئیه تا 12 اوت برگزار می شود صعود کرد. دانمارک به جمع تیم های انگلیس، کشور میزبان فرانسه قهرمان جهان، تونس قهرمان آفریقا، کره جنوبی قهرمان آسیا و آرژانتین قهرمان آمریکا اضافه شد. 6 تیم دیگر ماه آوریل در 3 تورنمنت مشخص خواهند شد. و در پایان هم از شما مدیریت رادیو البرز دانمارک و تمام شنوندگان رادیو تشکر میکنم که این وقت رو به من دادید. We'll be right back. سپاس از آقای علی پاشا که خبرهای دانمارس نیوز رو به آقای شما عزیزان رسوند و یادآوری میکنم که شما خبرهای دانمارک رو میتونید از فیسبوک صفحه دانمارس نیوز دنبال بکنید و خبری هم که همکنون در صفحه فیسبوک دانمارس نیوز هست پخش فیلم پرسپولیس هست که در کانال دیاتو کانال تلویزیونی دانمارک شماره 2 پخش میشه ساعت 2 و 2:55 دقیقه بعد از ظهر امروز اگر اشتباه نکرده باشم. این فیلم انیمیشنی است توسط خانم مرجان ساتراپی که در سال 2007 در فرانسه تولید شد، به کارگردانی خانم مرجان ساتراپی است. بعد از ظهر امروز از کانال تلویزیونی دیارتو این فیلم پخش میشه. اما توجه شما را به چند اطلاعیه جلب می کنم. افتتاح کلینیک زیبایی در شهر آهوس به مدیریت یک هموطن ایرانی. قابل توجه هموطنان گرامی، خانم‌ها و آقایان، کلینیک زیبایی شیرین بدین وسیله آغاز به کار خودش را اعلام کرد. کلینیک زیبایی همونطوری که گفتم به مدیریت سرکار خانم شیرین برای زیبایی افراد از جمله زیبایی صورت، تتو، تخفیف ویژه‌ای برای هموطنان قائل شده است. آدرس کلینیک زیبایی شیرین در شهر آهوس رو به آگاهی شما میرسونم: وی برکوی فوقانونس علی سنتر جنب کویکلی هست، که شماره تلفن سرکار خانم شیرین هم 28 73 81 87 یا 52 61 97 98. شماره تلفن رو یک بار دیگه اعلام می کنم: 28 73 81 87 و یا 52 61 97 98. که انیمیشن فیلم پرسپولیس در تلویزیون دانمار دیاتو ساعت 2:55 بعد از ظهر امروز نشون میده که با زیرنویس دانمارکی هست و فکر کنم که صحبتاشون هم به زبان فرانسه با یا انگلیسی باید باشه، خود زبان فیلم. اما راجب فیلم صحبت شد، به آگاهی شما میرسونیم که روز 17 فوریه ساعت 7 بعد از ظهر در کتابخانه مرکزی آهوس فیلم جدایی نادر از سیمین به نمایش گذاشته میشه که ورودی رایگان هست. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. چهارشنبه 7 مارس گروه موسیقی سنتی آهوس، گروه روژان به سرپرستی سعید فرجی پور که گروه موسیقی هستند که از ایران میان و 2 بار در دانمارک کنسرت برگزار خواهند کرد، که روز 7 مارس در شهر آهوس است، در فالک دنسان هوس که ساعت 7 بعد از ظهر شروع میشه و ورودی هم 150 کرون هست. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. یادآوری میکنم که سه شنبه 6 مارس در شهر اودنسه این برنامه اجرا خواهد شد. روز شنبه 17 مارس هم جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز است که در فالک دنسان هوس برگزار میشه، و روز شنبه 31 مارس هم جشن 13 بدر هست، از گروه فرنگی و رادیو البرز که در مرکز شهر آهوس در مدرسه سنت انگده اسکوله برگزار میشه. این بود خبرهایی در رابطه با فعالیت‌های فرهنگی که در شهر آهوس توسط گروه فرهنگی و رادیو البرز برگزار میشه. موسیقی گروه راژان که در شهر آهوس در فالک دنسان هوس برگزار میشه، متاسفانه به علت مشکلاتی پوستر و بلیت اون منتشر نشد، چاپ نشد. امیدوارم که هفته آینده بلیتش آماده پخش باشه که شما میتونید برای دریافت بلیت به فروشگاه ایرانی شهر آهوس، فروشگاه آقا سعید در بازار وست و فروشگاه یونی شاپ در وی برکفر و فروشگاه ایرانی در مرکز شهر آهوس میتونید مراجعه بکنید. اما هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد. بلیت برای همه افراد 150 کرونه. برگزار کننده گروه فرنگی و رادیو البرز. شما اگر اطلاعات بیشتر میخواین کسب کنین با شماره تلفن 27 58 22 12 میتونید تماس بگیرید. ولی در کامپیوتر رادیو به وجود اومده، تا این بخواد دوباره خاموش و روشن بکنیم یه مقدار طول میکشه. یادآوری میکنم که برنامه رادیو البرز هفته آینده برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در رابطه با سالگرد انقلاب اسلامی ایران که متاسفانه موجب مهاجرت هزاران نفر از هموطنانمون در خارج از کشور شده و از جمله 2000 خوردی هموطنان گرامی ما در شهر آهوس زندگی میکنن. این برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت. روز یک شنبه آینده به خصوص اخبار نخواهیم داشت در رابطه با خبرهایی در رابطه با سالگرد انقلاب اسلامی ایران به آگاهی شما خواهیم رسون. یک شنبه آینده برنامه اخبار خبرهای فرهنگی و همینطور کارگری نخواهیم داشت، اختصاص داره به سالگرد انقلاب اسلامی ایران که ساروزش روز فکر کنم شنبه آینده است، 22 بهمن ماه. و همینطور جالب این که سالگرد ورود خمینی به ایران ماکتی از خمینی درست کردن که به امام مقوایی معروف شد. در وبسایت های مختلف فارسی زبان اشاره به این مسئله دارن. خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم از این کار امام مقوایی وارد ایران می شود اعتراض کردن که در این رابطه هم فردا مطلبی را از دوچه ولت اگر بر نداشته باشه مطلبی از اون برای شما خواهم خوند. راه افتاد. خیلی خوشحالیم از این نظر. توجه شما را در این قسمت از برنامه جلب میکنم به مجله بهداشت و سلامت. براتون میخونم، یکی خفگی و یکی کاهش فشار ناگهانی، که هر دو اینا بسیار مهم هستن و جان انسانهایی را هم توی هواپیما میگیرد. امیدوارم که توجه خاصی به این مطلب داشته باشید. خفگی در صورتی که اکسیژن به دلیل مختلف به مغز نرسد، خفگی اتفاق میافتد. سن، جنس، ژنتیک، نحو زندگی عوامل قابل توجهی نیست. خفگی یا آسفیکی اصطلاحی است که به یک وضعیت بالقوه کشنده اطلاق می شود. در صورتی که اکسیژن به مغز نرسد، چنان که در عرض چند دقیقه درمان نشود، بیهوش، آسیب دائمی مغزی و سرانجام مرگ اتفاق می افتد. علت خفگی هم اگر نتونستیم نفس بکشیم یا اکسیژن کافی در هوا نباشد، خفگی رخ میدهد. علل عدم توانایی در نفس کشیدن متفاوتند. شایع‌ترین علل وجود جسم خارجی در گلوست. گاه راه ورود هوا به دهان بسته می شود، مانند هنگامی که زبان در یک طرف فرد بیهوش به عقب برگشته باشد. جراحت شدید و مسمومیت با برخی داروها منجر به کاهش تعداد تنفس می شود. صدمه شدید قفسه سینه مانع از باز شدن ریه ها، خصوصا اگر با شکستگی یک یا چند دنده همراه باشد. یکی دیگر از دلایل خفگی تحت فشار قرار گرفتن گردن به طور عمدی یا غیر عمدی است. گاه فقدان اکسیژن در هوای تنفسی به علت دود غلیظ ناشی از اتومبیل ها می باشد. دود آتش باعث کاهش اکسیژن هوای تنفسی می شود. گیر افتادن در یک محیط بسته هم باعث کاهش تدریجی اکسیژن محیط و خفگی می شود. علائم خفگی در چند دقیقه ظاهر می شود. با توجه به علت ایجاد کننده می تواند تا چند ساعت نیز ظاهر شود. بیشتر موارد خفگی علائم مشابه ایجاد می کند. بیقراری، گیجی، از دست دادن هوشیاری. در اکثر موارد پوست خصوصا در ناحیه لبها کبود می شود. در صورت مسمومیت با مونواکسید کربن، پوست به رنگ قرمز آلبالیو روشن در می آید. اقدامات مؤثر فقط در حالی که به مصدوم کمک می کنید، خطری که از نظر دود و آتش برایش وجود نداشته باشد. راه تنفسی را کنترل، در صورت بسته بودن آنها را باز کنید تا کمک های اولیه برسد. اقدامات پزشکی در بیمارستان، اقدامات پزشکی در جهت رفع خفگی صورت میگیرد. مثلا اگر علت جسم خارجی است، آن را خارج میکنند. اگر نتوان آن را به سرعت خارج کرد، شکافی در نای ایجاد میکنند و لوله وارد نای میشود تا تنفس بیمار برقرار شود، تا بتوانیم جسم خارجی را خارج کنیم. دنده های شکسته شده درمان می شوند و ضد درد تجویز می شود. ماده بلعیده شده سمی ناشی از مصرف پیش از حد تا حد الامکان از بدن حذف می گردد. در مورد شدید نمی توانیم علت زمینه خفگی را سریعا درمان کنیم، بنابراین تحت تهویه میکانیکی قرار میگیرند. هرچه طول مدت خفگی کمتر باشد پیشاگاهی بهتر خواهد بود. خفگی های طولانی مدت منجر به آسیب های دامی مغزی خواهد شد. بیماری فشار از کاهش فشار ناگهانی که این در هواپیما بسیار بیشتر از خفگی اتفاق می افتد، تشکیل شدن حباب های هوا در خون و بافت ها به دنبال افت سریع فشار هوا را بیماری از کاهش فشار ناگهانی گویند. تشکیل شدن حباب های هوا در خون و بافت ها به دنبال افت سریع فشار هوا را کاهش فشار ناگهانی گویند. نحو زندگی غواصا در اعماق دریا یه عامل خطرناک هستند. سن، جنس، ژنتیک عوامل قابل توجهی به شمار نمی آید. پس از روی آب آمدن سریع به دنبال یه شیرجه بیماری افسردگی بعدها اتفاق می افتد. کار کردن در تونل های پرفشار، روبرو شدن با کاهش فشار ناگهانی در هواپیما در ارتفاعات بالا و به سرعت آمدن به سطح آب پس از غواصی منجر به این وضعیت می شود. در فشار طبیعی مقداری معینی گاز در خون و بافتا حل شده است. مقدار گاز بیشتری در بدن غواصان در این غواصی کردن جمع می شود، زیرا ترکیب هوایی آنها بسیار پرفشار است. چنان که غواصی به آهستگی به سطح آب برگردد، فشار اطراف تدریجی کم شده و گازهای اضافی به ریه برده شده را از ریه دفع می کند. حالا اگر کاهش فشار در این صعود بسیار سریع باشد، گازها به ریه نرسیده و در خون و بافتا حبابهای هوایی ایجاد می کنند و موجب بیماری کاهش فشار ناگهانی می شود. این بیماری از افراد عادی غیر از غواصان نیز با همین میکانیزم رخ میدهد. این بیماری در افراد عادی غیر از غواصان نیز با همین میکانیزم رخ میدهد. علائم کاهش فشار ناگهانی در عرض چند ساعت پس از کاهش فشار ظاهر میشود و گاهی تا 24 ساعت هم ادامه دارد. خارش، لکه لکه شدن پوست، دردهای شدید مفاصل بزرگ خصوصا شانه و زانو، سردرد. اگر حبابای گاز در عروق تهویه شده قلب و ریه قرار بگیرند، درد قفسه سینه ایجاد میکنند. چنان که در مغز یا نخا پدید بیایند، ضعف پاها، اختلال بینایی، تعادلی ممکن است پدید آیند. اقدامات درمانی: اگر شما دچار علایم این بیماری شدید، سریعا باید به اتاق پرفشار انتقال داده شوید. این اتاق بسته است و هوا به داخل آن پمپ می شود. فشار افزایش فشار را زیاد منجر به حل شدن مجدد گازها در خون می شود. علایم بهبود می یابد، سپس در عرض چند ساعت فشار را کاهش می دهد. از تشکیل مجدد حبابها جلوگیری شود. باید از تشکیل مجدد حباب ها جلوگیری شود. درمان فوری هم منجر به بهبودی می شود. موارد شدید و درمان نشده منجر به فلج طولانی مدت خواهد شد و دوره های مکرر افزایش فشار و کاهش موجب تخریب مفاصل و استخوان ها می شود. کوه البرز دارو ندار من بود، اعتماد از جنس نشکن آهن بود. وقتی وقت دعا سری تو دست من بود، روحم تو آسمونا دور از زندان تن بود. نمی ترسیدم از ترس نداشتن یه سایه، ترسیدم از حرفی که در برداشت کنایه، وحشت جایی نداشت، جسارت همه شهرتم بود، آخرین فکر برای من فکر سرم اومد. از تنهایی میترسم، ویرانه ای هستم که از سازندگی میترسم. ببین چی به سرم اومد، از تنهایی میترسم، ویرانه ای هستم که از سازندگی میترسم. تو پناه من بود، نور امید تو سینه فانوس راه من بود، قصه گوی زمونه برق نگاه من بود، لشکر آرزوها اسم سپاه من بود. نمی ترسیدم از ترس نداشتن یه سایه، ترسیدم از حرفی که در برداشت کنایه، وحشت جایی نداشت، جسارت همه شهرتم بود، آخرین فکر برای من فکر عاقبتم بود. میپردازم به چند خبر ورزشی. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با برتری 1-0 برابر داماش گیلان به صدر نشینی طولانی مدت استقلال تهران در لیگ برتر باشگاه کشور پایان داد. داماش گیلان که پذیرای سپاهان اصفهان بود در نهایت با نتیجه 1-0 برابر مهمان مدعی خود شکست خورد تا همچنان 27 امتیازی باقی بماند. نتایج لیگ برتر فوتبال ایران هفته 24 که روز پنجشنبه و جمعه برگزار شد و به آگاهی شما میرسونم. مس کرمان موفق شد که سایپای کرج رو 1-0 شکست بده. سبای قم 3-1 مس سرچشمه رو شکست داد. ذوب‌آهن اصفهان در خانه شاهین بوشهر رو با نتیجه 1-0 شکست داد. اما بازی مهم استقلال تهران و پرسپولیس بود که پرسپولیس موفق شد 3-2 استقلال رو شکست بده. شهرداری تبریز فولاد خوزستان 1-1 مساوی شدن. همونطور که گفته شد سپاهان در گیلان موفق شد که داماش رو 1-0 شکست بده. نفت تهران و تراکتورسازی تبریز 1-1 مساوی شدند. فجر سپاسی که میزبان راهن تهران بود 2-1 شکست و پذیرا شد و ملوان انزلی در آبادان تیم نفت این شهر رو 2-1 شکست داد. در ادامه برنامه لیگ برتر هفته 25 17 بهمن ماه برگزار میشه که روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه بازی‌ها دنبال خواهد شد و همینطور پنجشنبه. در هفته 24 بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران استقلال تهران رده نخستیشو از دست داد، البته با تفاضل گل. سپاهان با 24 بازی انجام شده 46 امتیاز که تفاضل گل 18 داره، مثبت 18. استقلال تهران دوم نزول کرد که با همین تعداد بازی با تفاضل گل 14 با 46 امتیاز دوم. تراکتورسازی تبریز هم با 43 امتیاز سوم. پرسپولیس با بردی که داشت در جدول لیگ برتر فوتبال ایران در رده هفتم هست با 33 امتیاز. پایین جدول هم 18 مثل سرچشمه هست با 17 امتیاز. 18 مثل سرچشمه است. 17 شاهین بوشهر 25 امتیاز. 16 شهرداری تبریز با 25 امتیاز در رده 16 جدول قرار دارند. همونطوری که نتیجه دیدار پرسپولیس و استقلال رو به آگاهی شما رسوندم، 74 دیدار دو تیم پایتخت ایران به عنوان یکی از مهیج‌ترین رویارویی های استقلال پرسپولیس به آرشیو تاریخ فوتبال ایران پیوست. در حالی که استقلال با گل های میلاد میدابودی در دقیقه 32 و فریدون زندی در دقیقه 42 تا 10 دقیقه قبل از پایان بازی 2-0 از سرخپوشان پایتخت جلو بود، پرسپولیس از دقیقه 68 پس از اخراج مرداد اولادی بازی رو 10 نفره ادامه داد. سرنوشت این دیدار سرانجام در کمال ناباوری به سود پرسپولیس رقم خورد. ایمان زاهد که از دقیقه 56 در تیم پرسپولیس به جای غلامرضا رضایی وارد میدان شده بود، با به ثمر رساندن 3 گل در دقیقه 81، 83 و 90 باخت تلخی را به استقلال به ثبت رساند. از دیگر حاشیه‌های این دیدار، قطع ناگهانی برق ورزشگاه آزادی در میانه دو نیمه و جلوگیری از ورود سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به قسمت جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی بود. حمید درخشان، کاپیتان سابق پرسپولیس تهران و همینطور تیم ملی فوتبال ایران، در مصاحبه‌ای با دوشه وله به تحلیل و تجزیه تحلیل جوانب حساس و سرنوشت ساز این دیدار پرداخته است. تا چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. آقای حمید درخشان، کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران و تیم ملی ایران. آقای درخشان، 74مین شهرداورد سنتی پایتخت میان استقلال و پرسپولیس یکی از هیجان انگیزترین دربی ها در پایتخت ایران بود. پرسپولیس در کمال ناباوری و 10 نفره در 10 دقیقه پایانی بازی دیدار 2-0 باخته رو به پیروزی 3-2 تبدیل کرد. جالبه در اینجا ارزیابی شما رو در مورد چگونگی چنین دستاوردی برای سرخپوش جویا بشین. خدمتتون عرض بکنم که 2-3 مسئله تو این بازی بود. مسئله مهمش هم یکی مسئله روحی روانیش، مسئله بعدیش این که استقلال یه تعدادی از بازیکنان رو نداشت. پرسپولیس آمده بود که این بازی رو حتما ببره و انتقام بازی‌های گذشته‌شو بگیره. به همین خاطر این نوسانات فکری توی هر دو تا تیم وجود داشت. با توجه به اینکه پرسپولیس در عینی که خوب شروع کرد، منتها تو پشت محوطه جریمه خیلی خوب بود، ولی اون کاری که باید انجام میداد، یعنی برای تموم کردن اون مقامه رو نداشت. با توجه به اینکه چند تا موقعیت خوبی رو به دست آورد ولی به گل نرسید، تا اینکه استقلال به گل رسید و تونست که نیمه اول رو با اون توجه که توی دفاع خیلی زیاد بود داشت دفاع میکرد که گل نخوره، توی یک کار خوب زندی و پاس رو به جلوش میلاد میرداودی رو صاحب موقعیت کرد و به گل رسید، که این خودش تأثیر گذاشت رو روند روحی روانی استقلال رو تو چندان کرد و برعکس روی پرسپولیس اون تأثیرات منفی رو گذاشت، که با توجه به اینکه نیمه دوم هم که شروع شد باز این استقلال بود که توی یک سوم میانی تقریبا میشه گفت که شوتگی رو به پرسپولیس زیاد کردن و اجازه بازی سازی رو به پرسپولیس ندادن و دیدین که به زودی نیمه دوم باز به گل رسید توی اشتباهات خط دفاعی توی جاگیری. این فرصت رو به استقلال داد که استقلال بتونه به گل دوم برسه. اما چیزی که باعث بهت زدگی همگان شد این بود که پرسپولیس 10 نفره در 10 دقیقه پایانی بازی تونست بازی 2-0 باخته رو بچرخونه و به پیروزی 3-2 تبدیل کنه. چی شد اصلا پرسپولیس اینجوری متحول شد و استقلال دچار چنین نوسانی شد؟ ببینید، وقتی این دو گل رو که استقلال زد، تأثیر روحی روانی روی بازیکنان پرسپولیس بسیار زیاد شد. فشار تماشاگرها از بیرون روی بازیکن‌های پرسپولیس زیاد شد. یه مقدار تمرکز از پرسپولیس گرفت تا اون لحظه که اخراج پرسپولیس باعث شد که تقریبا پرسپولیس 10 نفره بشه. اینجا باید این رو اضافه بکنم که بعد از 10 نفره شدن، پرسپولیس این رو باور داشت که دیگه چیزی رو نمونده که از دست بده، حالا به بازه یا 3-0 به بازه یا 2-0. به همین دلیل اون بار فشار از روی بازیکن‌ها برداشته شد. اما ناگفته نمونه که تعویضای آقای دنیزی تاثیرگذار بود روی روند و کیفیت رسیدن به گل. خب دیدین که تعویضای دنیزی بر این اساس بود که چون یک بازیکن کمتر بود، مجبور بود که از نهدری کیا استفاده کنه به دلیل ارسالای خوب نهدری کیا و آوردن یک سانفوروات ثابت که تا اون لحظه که 2-0 عقب بود اون فوروات ثابت رو ما در پرسپولیس نداشتیم. با آوردن زائر توی نقطه قلب دفاعی وسط استقلال، این شانس رو به تیم پرسپولیس داد که بازیکنهای تیم استقلال رو مجاب بکنه که این بازیکن رو مهار بکنن. از اون طرف هم استقلالی ها به خاطر این که 2 گل جلو بودن، به اعتقاد من همه چی رو تموم شده عرض کردن و احساس کردن که حالا اون تیم 10 نفر هست و چون اینا 2 گل هم چونن و 11 نفر توی زمین هستن، زور پرسپولیس به گل نمیرسه و به همین خاطر شما دیدیم وقتی گلای دم که دریافت کردن توی خط دفاعی استقلال پوشش کافی وجود نداشت، چون همه تو حمله بودن و برگشت برنب رو خیلی خیلی سنگین انجام دادن. به همین خاطر توی یک فاس عمق که گل اول رو پرسپولیس پیش رسید کافتگی شدن. بازی 2-1 همیشه خطرناکه، به همین خاطر شکل خط دفاعیش با سازمان نگرفت. به نظر من اینجا آقای مظلومی نتونست اون شرایط رو به تیمش برگردونه و تیمش بعد از خوردن یک گل که شد تفکری توی نگاهی به اینکه تغییراتی توی نوع بازیش و حتی تعویضی رو انجام بده. به نظر من این کار رو آقای مظلومی نکرد و بعدم که به گل دوم رسیدن پرسپولیس با ارسال مهدوی کیا وقتی به گل دوم رسید، اینجا آب سردی بود که به پیکر استقلال ریخته شد. استقلال باور نداشت که 10 نفره دوتا گل رو بخوره، هنوز سو فشار روحی روانی، هنوز در این که دوتا گل خورده محو اون دو گل بود. گل سوم را هم تو عدم پوشش خط دفاعیش گل سوم رو دریافت کرد. فلسفه بازی فوتبال اینه که میبایست باید تمام بازیکن‌ها فکر بکنن که فوتبال 90 دقیقه است، داوطلب پایان رو نزده، هیچ بازی تموم شده نیست. به عقیده شما این پیروزی شیرین چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای شاگردان مصطفی دنیزلی؟ یکی این که پرسپولیس رو به باور برمیگردونه که پرسپولیس میتونه به خودش بیاد و بهتر بازی بکنه بازیای بعد رو. بعد میتونه اینو به خودش بگه که آقا من 10 نفره تونستم حریفی که چند ساله داره من رو میبره ببره. ضمن این که نباید با این بردم فریب بخوریم که حالا ما خیلی خیلی ایدئال و عالی بودیم که تونستیم این بازی رو ببریم. ناگفته نمونه که بازیکن‌های تاثیرگذار استقلال هم تو این بازی چند تاشون وجود نداشتن. صحبت تیم استقلال رو کردین، حالا در میان پیامدی که میتونه برای پرسپولیس این برد داشته باشه، به عقیده شما عاقبت این شوک تلخ باخت مقابل پرسپولیس برای استقلالی‌ها چی میتونه باشه؟ به نظر من این یک شوک بسیار بسیار سختی برای استقلال بود که استقلال اگر این توانایی رو نداشته باشه که بتونه این شوک رو زود مرتفع بکنه و ریکاوری روحی روانی بازیکناش رو انجام نده، روی استقلال مطمئنن تأثیر خواهد گذاشت و تعقیب کننده هاش تراکتور و سپاهان حتما به این تیم میرسن و این تیم ممکنه عقب بمونه. این باخت اگر پرسپولیس 11 نفره بود این بازی رو میبرد، نه تأثیر نمیذاشت روی استقلال که 10 نفره شده استقلال رو برده. مطمئنن این تأثیرات خیلی خیلی منفی رو تیم استقلال خواهد بود. اگر مربی و کادر فنی تیم استقلال نتونن این تیم رو بازسازی بکنن، مطمئنا تو بازی بعدیشون هم تاثیرات این شکست رو خواهند. آقای حمید درخشان، با سپاس از شما برای تحلیل این 74th شهرآورد سرخابی. پروین راهو به دشمن تو هر میدون بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته. مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، پروین ها ترایی هنوز امید مانی، پروین ها مطفانی تو میدون، در حمله یک پلنگه، در عرصه بازی پا الحق که مرد جنگه، الحق که مرد جنگه. کارگر درخشان چشم و چراغ میدان، وحید ما نورایی از بهترین سرداران، مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، هر دین ما تلایی هنوز امید مایی، هر دین ما تلایی هنوز امید مایی. جلی علی یارت، نور حق نگه دارت، فتح آبادی خونت آباد، هرگز نمیری از زیاد. خوردین علی خانی، مایلی عرب شاهی، ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان، ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان. پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته، پروین پاتلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پاها شکسته، تو جاده زندگی پروین پاها شکسته. مردم توی میدان ها میگن با هم یک صدا، هر دین ما تلایی هنوز امید مایی، هر دین ما تلایی هنوز امید مایی. این هم آهنگی برای پرسپولیسیا که روز جمعه موفق شدن تیم استقلال رو با نتیجه 3-2 شکست بدن. این آهنگ با صدای زنده یاد فرزین بود که یادش بخیر. اما یادآوری میکنم که ساعت 14:55 دقیقه، یعنی ساعت 2:55 دقیقه بعد از ظهر، فیلمی از دیارتو دانمارک، کانال 2 تلویزیون دانمارک پخش میشه تحت عنوان پرسپولیس. فیلم پرسپولیس کارگردانش خانم مرجان ساتراپی است که مسئول سال 2007 میلادی کشور فرانسه هست. این فیلم در جایزه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم کن در سال 2007 میلادی رو به خودش اختصاص داده. این انیمیشن پرسپولیس خاطرات خود مرجان ساتراپی است در زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران. بعد از ظهر امروز ساعت 2:45 دقیقه از شبکه دیارتوی دانمارک پخش میشه با زیرنویس دانمارکی. اما یه خبر جالب بهتون بدم که کلینیک زیبایی در شهر آهوس به سرپرستی یک هموطن ایرانی افتتاح شد که قابل توجه هم خانوما و هم آقایان. کلینیک زیبایی شیرین بدین وسیله آغاز به کار خودشو در شهر آهوس اعلام کرده. کلینیک زیبایی به مدیریت سرکار خانم شیرین هست، برای زیبایی افراد از جمله زیبایی صورت، تتو، تخفیف ویژه‌ای هم برای هموطنان قائل شده است. سرکار خانم شیرین به زبانهای کردی، فارسی، عربی، دانمارکی، انگلیسی تسلط کامل دارن. اگر شهروندای آهوسی که به زبان عربی و دانمارکی و انگلیسی هم صحبت میکنن میتونن به این کلینیک زیبایی خانم شیرین مراجعه بکنن. آدرس کلینیک زیبایی شیرین در وی برکوی فوقلونس علی سنتر جنب کویکلی هسته است که شما میتونید با شماره تلفن 27 ببخشید با شماره تلفن 28 73 81 87، تکرار میکنم 28 73 81 87 و یا 52 61 97 98، تکرار میکنم 52 61 97 98، میتونید تماس بگیرید. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس. شماره تلفن ما 27582012 است. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.geek است. آخرین داده‌های خبری رو شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iraninfo.geek و همینطور فیسبوک رادیو البرز دنبال بکنید. خبرهای دانمارک هم میتونید از صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال کنید.